فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ومنهم من يقول ربنا ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمنت بالله صدق الله العلي العظيم صلوا على الحبيب صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله دل میں روشن ہے شمع عشق حضور دل میں روشن ہے شمع عشق حضور کاش جوشِ ہوس ہوا نہ کرے سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب، سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب، آہ عیسیٰ اگر دوا نہ کرے، آہ عیسیٰ اگر دوا نہ کرے، پھر نہ کروٹ مدینے کی طرف، پھر نہ کروٹ مدینے کی طرف، ارج جھوٹے بہانے والے، ارج جھوٹے بہانے والے، لے رہا سب چلے مدینے کو، لے رضا سب چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے، جانو دل ہوش و خرد سب رو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، خدا نہ کرے میں نہ جاؤں، ارے خدا نہ کرے، یا خدا حج پہ بولا کہ میں کعبہ پہ بولا دے ہوتا حج پہ بولا کہ میں کعبہ دیکھوں، یا خدا حج پہ بولا دے ہوتا پہ بولا کہ میں کعبہ Oh, okay. پھر میسر ہو مجھے کاش وہ ہر میسر ہو مجھے کاش وہ ہر جلوہ میں مجھے میرا دیکھو جلوہ میں مجھے دلتا میرا بار سے میری بل کا کبھی جلوا کھو کاش وہ آنکھ ملے کے مدینے آ کر کاش وہ آنکھ ملے کاش وہ آنکھ ملے مدینے آ کر کاش وہ آنکھ ملے مدینے آ کر جس طرف جاؤ ادھر لو دیکھو کہہ رہا تھا سے پردے اٹھے تو جو چاہے تو میری آنکھ سے پردے دیکھو جو میں دوں کا مدینے جائیں گے اب کی برس، ہم بھی مدینے جائیں گے اب کی برس، ہم بھی مدینے جائیں گے اب کی برس۔ ہر برس یہ سوچ کر ہم رہ گئے، سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے۔ سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے، جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا تم نہیں چلتے باپا، سارا تو سامان گیا، مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ، مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، گو پاس کچھ نہیں ہے پھر بھی یہ دیکھ لے گا، گو پاس کچھ نہیں ہے پھر بھی یہ دیکھ لے گا، ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں، ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہیں ٹھکانا سرکار کی گلی میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله پیارے پیارے حجیوں، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، جن میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو کوئی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حج پر جانے والے اسلامی بھائی اور دیگر عاشقان رسول جمع ہیں، اور حج کے تربیتی اجتماع کا یہ سلسلہ ہے۔ یہ مدنی چینل پر براہ راست بھی نشر کیا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ ملک و بیرون ملک کے مختلف مقامات پر اسلامی بھائی جمع ہو کر خوش نصیب اسلامی بھائیوں کے ساتھ جنہیں حاضری کا اذن ملا ہے ان کے ساتھ ہمارے اس تربیت اجتماع میں شریک ہوں۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک نے ایک ایسا بیان ہمیں عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں حج کی عام ندا کر دے، کنز الایمان کا ترجمہ ہے، لوگوں میں حج کی عام ندا کر دے، وہ تیرے پاس حاضر ہوں گے پیادہ اور دبلی اونٹنی پر کے ہر دور کی راہ سے آتی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ آپ لوگوں میں حج کرنے کا اعلان کیجیے. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، اے میرے رب، ان سب لوگوں تک میری آواز کیسے پہنچے گی؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، تم اعلان کرو، آواز پہنچانا میرا کام ہے. پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا کہ اے لوگوں، تم پر اس قدیم گھر کا حج فرض ہے، کر دیا گیا، پس تم حج کرو. آسمان و زمین کی تمام مخلوق نے اس اعلان کو سنا. کیا تم نہیں دیکھتے کہ زمین کے دور دراز علاقوں سے لوگ تلبیہ پڑھتے ہوئے حج کرنے کے لیے آتے ہیں؟ مجاہد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس آیت جو کہ پارہ 17 سورہ حج کی 27 آیت ہے کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر پر کھڑے ہو کر ندا کی، اے لوگوں، اللہ نے تمہارے اوپر حج فرض کر دیا ہے. اللہ تعالی نے یہ ندا ان سب کو سنا دی جو مردوں کی پشت میں اور عورتوں کے رحموں میں تھے، اور ان سب نے اس ندا کا جواب دیا جو اللہ کے علم قیامت تک حج کرنے والے تھے. انہوں نے کہا، لبیک اللہم لبیک. مجاہدی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے اونچے پہاڑ پر کھڑے ہو کر حج کا اعلان کیا. اللہ عز و جل نے 7 سمندروں کی گہرائی تک کے اعلان سنوا دیا. انہوں نے کہا کہ ہم حاضر ہیں، ہم نے اطاعت کی، ہم حاضر ہیں، ہم نے قبول کیا، اور قیامت تک وہی حج کر سکے گا جس نے اس ندا پر لبے کہا تھا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں واقعی حج نصیب فرما دے. ابھی تیاری ہے، پہنچے نہیں ہیں، انشاءاللہ ایک دن پہنچ بھی جائیں گے. لہذا گھر کی روانگی سے لے کر آگے حج کے طریقے تک انشاءاللہ عز و جل بیان کرنے کی کوشش کروں گا دل جمعی توجہ کے ساتھ اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کہ حج فرض ادا کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں، تو اس کا علم سیکھنا بھی ہم پر فرض ہے. جو جو عبادت فرض ہوتی گئی، اس کا علم سیکھنا بھی فرض، واجب کا علم سیکھنا واجب، سنت کا علم سیکھنا سنت. تو میں علم سیکھ رہا ہوں، یہ نیت کر لیجئے. اللہ کی رضا کے لیے حج کروں گا، یہ نیت کر لیجئے. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ بیان میں اول تاخیر شرکت کیجئے. مدنی چینل کے ناظرین بھی جو نہیں جا پا رہے یا جن کا قصد نہیں ہے، وہ بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوں گی، انبیاء کرام علیہ السلام کے تذکرے ہوں گے، نیک بندوں کے تذکرے ہوں گے، آیات اور روایات کا بیان کیا جائے گا. مختلف اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اچھی اچھی، اتنا ثواب بھی زیادہ ملے گا. پیارے حاجیو، روانگی سے 3 یا 4 دن پہلے اپنی مکمل تیاری کر لیں، اور سامان سفر جس کی فہرست آپ کو رفیق الحرمین میں مل سکتی ہے، اس کے ابتدائی صفحے پر بہت ہی پیاری اور مفصل فہرست امیر اہل سنت نے اپنے تجربات کی روشنی میں تحریر فرمائی ہے، اسے بھی ایک نظر ضرور دیکھ لیں اور اطمینان کر لیں کہ جو ضروریت کی چیزیں تھیں وہ آپ نے بیگ میں بند کر لی یا نہیں. لاکھوں روپے کے اسلامی بھائی اخراجات کرتے ہیں، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب کوئی بیگ خریدتا ہے نا، لگیج جس کو ہم کہتے ہیں، عام پیٹی بھی کہتے ہیں اس کو, اس میں بیچارے بعض اوقات کوتاہی کر جاتے ہیں بعض لوگ, اور کمزور بے خریدتے ہیں, ہینڈل کمزور ہوتا ہے اس کے, لاک کمزور ہوتے ہیں, دو پیسے بچ تو جاتے ہیں. مارکیٹ میں بھی ایک رواج ہے جھوٹ بول کر لوگ بیچ دیتے ہیں, بہت یہ ہے کہ امپورٹڈ ہے یہ ہے وہ سب کچھ کر کر آ گئے, لیکن ایک اچھی چیز لیں, کیونکہ اگر یہ بیگ کا ہینڈل ٹوٹ گئے آپ کا راستے میں, اس کے ویل ٹوٹ گئے راستے میں, اس کا لاک خراب ہو گیا راستے میں, آپ کو اتنی تکلیف ہوگی. لہذا عمدہ بیگ لیں جس میں آپ کو اطمینان ہو کہ یہ میرا راستے بھر ساتھ دے گا, مجھے چھوڑ نہیں دے گا. اسی طرح ہینڈ بیگ وغیرہ جو لیتے ہیں آپ, تو تسلی کے ساتھ لیں. اور بیلٹ, یہ بیلٹ ہوتا ہے امیر سنت کو ایسا بیلٹ پسند ہے اس طرح کا جو بیلٹ ہوتا ہے, تو یہ مطلب کہ وہ کلپ والا ہوتا ہے, مضبوط ہوتا ہے, کوئی بھی مضبوط چیز اور پائیدار چیز لے. پھر اس میں سامان بھر کر جو ضرورت کے کپڑے ہیں, احرام ہے, جو ایکسٹرا لینا ہوتا ہے ایک تو پہنیں گے آپ, اور بھی جو اس میں فہرست موجود ہے دیکھ لیجئے گا, لے کر اپنا بیگ بھر لیں دو یا تین دن پہلے, اور اطمینان کر لیں گے کوئی سامان رہ تو نہیں گیا. پھر ایک ہینڈ بیگ ہوتا ہے جو آپ نے لگیج نہیں کروانا ہوتا, ہو سکتا ہے اس طرح کا مدنی بیگ ہو, مقتط المدینہ سے مدنی بیگ ملتے ہیں, اس طرح کے بھی لوگ عموماً بیگ لے لیتے ہیں, ہینڈ بیگ ہو. اس میں آپ وہ چیزیں جو آپ کو راستے بھر کام ہے, کیونکہ لگیج تو آپ کو جدہ ایئرپورٹ پر ملے گا. اچھا, اس میں بھی آپ نے بیگ کو بھی بلکہ مضبوطی کے ساتھ بند کیا ہوا ہوگا, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کھولے بھی آپ. تو مکہ مکرمہ پہنچنے تک جو آپ کو کام کی چیزیں ہوں وہ اس بیگ میں رکھ لیجئے, جس میں قلم ہے, پیڈ ہے, آپ کے وہ رفیق الحرمین ہے, دیگر مطالعے کے اگر کتب مدنی پنصورہ وغیرہ ہے, نماز کے احکام ہوں جو آپ نے راستے پر پڑھنا ہے, تو یوں کام کی چیزیں اور بھی اس بیگ میں رکھ لیں آپ. اچھا, یہ یاد رکھیے کہ ایئرپورٹ کے لیے تاخیر سے نکلنا یہ مناسب نہیں ہے, اچھا خاصا آپ کے پاس وقت ہونا چاہیے تاکہ تسلی کے ساتھ آپ ایئرپورٹ پہنچیں. دیکھیے, گھر پر نکلنے سے پہلے دوست احباب عزیز جمع ہوتے ہیں, ان سے بھی ملاقات کرنی ہوتی ہے, خوش دلی سے ملاقات کرنی ہوتی ہے, حقوق العباد کی معافی کروانی ہوتی ہے, پھر وہ جو ایک ہوتا ہے انداز ہمارا رشتہ داروں کے آنے کا جانے کا, تو یہ سب آپ نے کرنا ہے. پھر اس میں آپ نے غسل بھی کرنا ہے, بال بھی صاف کرنے ہیں, ناخن بھی تراشنے ہیں اچھی طرح, مطلب کہ جسم اور احرام کی چادروں پر خوشبو بھی ملنی ہے, اور پوری تیاری کے ساتھ آپ نے پھر وہ زیادہ تر دو پٹی کے چپل جس کو ہوائی چپل کہتے ہیں وہ آپ کے ہونے چاہیے, وہ پہن کر آپ نے ایک اچھا خاصا وقت لینا ہے کہ ہو سکتا ہے راستے میں ٹریفک بھی ہو, خدا نہ خواستہ کار بھی پنچر ہو سکتی ہے, گاڑی پنچر ہو سکتی ہے, کوئی بھی ایک مجبوری ہو سکتی ہے. پھر ایئرپورٹ پہنچنا ہے, چیکنگ کے مراحل سے آپ کو گزرنا ہے, پھر سامان لیں گے, یہ لیں گے, زبردست کھینچیں گے بیگ, تو بیگ ٹوٹنے کے, بیگ کھو جانے کے اندیشے ہیں. اب وہ جلدی جلدی میں گئے تو رشتہ داروں کے پاس کوئی ایک ہاتھ دیکھ رہے گا, یہ سب کچھ ہونے کے اندیشے ہیں, تو یہ ساری باتیں آپ کے پیش نظر ہونی چاہیے. پھر ایئرپورٹ پہنچنا ہے تو ایئرپورٹ کا عملہ ہے, اس کے بھی اپنے مطلب کے معاملات ہیں, اس کی اپنی فارمیلٹیز ہیں کہ اس کو بھی آپ نے پوری کرنی ہے. تسلی کے ساتھ آپ نے اپنا بیگ چیک کروانا ہے. اچھا, حالات آپ کے سامنے ہیں کہ ہماری انتظامیہ یا ایئرپورٹ کا جو بھی عملہ ہوگا وہ آپ کا پورے کا پورا بیگ کھولے گا, تالے کھولیں, بیلٹ کھولیں, ایک ایک کپڑا, ایک ایک چیز, جو کھانے کی اگر آپ نے دیگر اشیاء لی ہیں وہ بھی ساری نکال کر, پھر ڈبے کھول کر, تھیلی کھول کر چیک کریں گے کہ کیا لے کر جا رہے ہیں. سارے قانون ہے اس کے مطابق چیکنگ ہوگی, اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسی چیز ہو جو نہیں لے جانی چاہیے, پھر وہاں جا کر تکلیف ہو جائے کیا فائدہ. تو اب آپ ان کو کرکر کرو گے کہ نہیں نہیں دیر ہو گئی ہے, ادھر بورڈنگ کا ٹائم ختم ہو جائے گا, تو آپ لیٹ کیوں گئے, یہ ساری باتیں ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے. حاجیوں کو کم و بیش چار گھنٹے پہلے بلایا جاتا ہے, چار گھنٹے پہلے بلایا جاتا ہے. اس میں مطلب یہ اچھی چیز ہے, مطلب آپ وہاں جا کر آپ کو مزہ کیسے آ رہا ہے, آپ تو مزہ ہی کیسے آ رہا ہے, آپ تو چار گھنٹے کے آدمی مطلب جلدی جا کر بیٹھ جائے, جتنا جلدی مدینے کے قریب ہو جائے, جتنا جلدی جا کر وہاں پھر وہیں بیٹھے اندر میں آرام سے پھر مطالعہ کرتے ہیں, رفیق الحرمین پڑھیں, نماز کے احکام پڑھیں, اور بھی کئی ایسی کتاب انشاءاللہ میں وقت پر آپ کو عرض کروں گا, وہ پڑھتے رہیں. تسلی کے ساتھ ان مراحل سے گزرنا ہے, پھر وہ کاؤنٹر پر رہ جانا ہے, ٹھیک ہے, بورڈنگ کے مسائل ہیں, امیگریشن کی اتنی بڑی لائن ہے, پیسنجر آپ اکیلے تو نہیں ہیں, جہاز 300-400 پیسنجر لے کر عموماً جاتا ہے, تو اتنے سارے پیسنجر ہوں گے, کتنی بعض اوقات ہمارے آگے جو پیسنجر ہوتا ہے, جو بیگ چیک کروا رہا ہے, یا جو امیگریشن کروا رہا ہے, یا جو ٹکٹنگ پر کھڑا ہوا بورڈنگ کروا رہا ہے, اس کے بعض اوقات پاسپورٹ میں سامان میں پرابلم نکل آتا ہے. اب ہمیں کھڑا ہوں لائن کے اندر, میرے ساتھ پرابلم نہیں ہے, لیکن میرے آگے جو پیسنجر اس کے ساتھ پرابلم ہو گیا, اب اس کے 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ اسی کو لگ گئے, اب میں اس کو میری کیفیت کیا ہوگی. تو جو حاجی دیر سے گھر سے نکلتے ہیں یہ درست نہیں ہے, وقت آپ کے پاس ہے, جلدی گھر سے نکلیے, تسلی کے ساتھ ایئرپورٹ پہنچیے, اپنے ایئرپورٹ کے سارے معاملات کو تسلی کے ساتھ ادا کیجیے. بعض اوقات نمازوں کا وقت ہوتا ہے, ظہر کا وقت ہے, مغرب کا وقت ہے, عصر کا وقت ہے, اندر میں آپ کو گھر سے گھر نماز پڑھ کے با جماعت نہیں آئے آپ, تو ہو سکتا ہے کہ اندر میں آپ کو نماز پڑھنی پڑے, استنجا وضو کرنا پڑے, پوری مطلب کہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. تو یہ چند مدنی پھول تھے جو گھر سے لے کر ایئرپورٹ تک پہنچنے کے تھے. پھر مقروع وقت نہ ہو تو آپ نے سفر کی نفل نمازیں پڑھنی ہے, اس کا طریقہ بھی رفیق الحرمین میں لکھا ہوا ہے. وزن زیادہ مت اٹھائیے گا ورنہ آپ کو ہی تکلیف ہوگی. جو ضرورت کی چیزیں ہوں ٹھیک ہے, وہاں ملتا ریال میں ہے, مہنگے بھی چیزیں ملتی ہیں, مگر جو ضرورت کی چیزیں یہاں ہوں بولے, زائد چیزیں اتنی بھی نہ لے جائیے کہ آپ کو خود ہی تکلیف ہونی شروع ہو جائے. یہ سمجھنا یہ آپ کی اپنی وہ سوچ پر منحصر ہے. پھر گھر سے لے کر ایئرپورٹ, ایئرپورٹ سے لے کر جدہ ایئرپورٹ, پورے سفر میں نگاہوں کی حفاظت کا بھی سے میں آپ کو ذہن دے رہا ہوں, نگاہوں کی حفاظت, زبان کی حفاظت, اور وہ جلد بازی ہوگی تو پھر نہ نظر کی حفاظت ہوگی نہ زبان کی حفاظت ہوگی, سر توجہ نہیں رہے گی, تو ہاتھ میں تسبیح ہو, نظریں نیچی ہوں, جھجکتے ڈرتے لرستے گھر سے نکلنا ہے کہ ایک مجرم کی حاضری ہے, تو مجرم کو کسی کیفیت میں گھر سے نکلنا چاہیے, وہ سارا اس کے تصورات بندھے ہوئے ہوں. پڑھتے تو میں مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ, کہاں ہے نمدیدہ نمدیدہ, بدن لرزیدہ لرز, کیا ہے شعر, مدینے کا سفر ہے اور میں افسردہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ, جانب مکہ, جانب مدینہ, تو وہ کیفیت, ایک کاش میری ابھی سے تاری ہو, گھر سے نکلتے وقت مجھ پر یہ کیفیت تاری ہو, اور آنکھوں سے اشک ندامت بہ رہے ہوں. ٹھیک ہے, ہمارے عزیز رشتہ دار جو بھی ہیں احباب آ کر مل رہے ہوں ان کی اپنی خوشیاں کہ ہمارے اس کو حج کی سعادت نصیب ہوئی, لیکن میں جیسا ہوں میرے جیسے شخص کو میرے جیسے گندے کو میرے جیسے گناہگار کو اللہ نے حج پر بلایا ہے, یہ کیفیت ہو نظریں جھکی ہوئی ہوں کہ سنبھل کے پاؤں رکھنا ظاہر ہو شہر مدینہ میں, کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. تو یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا, یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا, یہاں ہے منزل قدم قدم پر پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجئے غلام آیا, یہ کہنا آقا بہت سے آسی تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں, بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا. صلوا علی الحبیب. نرمی حسن اخلاق کے ساتھ خوش مزاجی کے ساتھ گھر سے لے کر ایئرپورٹ تک کے سارے امور طے کرنے کی کوشش کیجئے, ہو سکے تو گھر سے ہی احرام کی چادریں پہن لیجئے, ورنہ ایئرپورٹ پر بھی انتظام ہوتا ہے لیکن احرام کی چادریں پہن لیں. نیت مت کیجئے گا, نیت اس وقت کیجئے گا انشاءاللہ, نیتوں کا بیان کون نیت کیا کرنی ہے آئے گا آگے. نیت اس وقت کیجئے گا جب آپ کا جہاز ہموار ہو جائے, کیونکہ فلائٹ بھی لیٹ ہوتی ہے, خوشبوؤں والے ہار بھی پہنائے جاتے ہیں اور طرح طرح کے اور بھی دیگر مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے. تو اس کے لیے آسانی یہی ہے اور امیل سنت کا مشورہ بھی یہی ہے رفیق الحرمین میں کہ جب آپ کا جہاز اور ہموار ہو جائے, مثال کے طور پر ہموار ہو جاتا ہے تو جہاز سے ایک لائٹ ہوتی ہے وہ بند ہو جاتی ہے بیلٹ کی, فاسٹنگ اور سیٹ بیلٹ کہتے ہیں اپنا وہ پیٹی کس لیجیے, تو جب وہ لائٹ بند ہو جائے اس کے بعد جہاز ہموار ہو جاتا ہے تو لائٹ بند ہو جاتی ہے اور اعلان ہو جاتا ہے کہ آپ چاہیں تو اپنی پیٹی کھول لیجیے. لیکن امیر سنت نے یہی مدنی پھول عطا فرمایا ہے کہ جب تک حاجت نہ ہو, جیسے سیٹ سے کھڑا ہونا ہے تو پیٹی باندھ کر رکھے کہ حرج نہیں ہے, سیٹ بیلٹ باندھ کر رکھیے. تو یہ چند مدنی پھول تھے جو آپ کی روانگی کے ابتدائی اس میں تھے. اسی طرح جب آپ جدہ ایئرپورٹ پر اتریں تو یہ یاد رکھیے کہ جب بھی منزل پر اتریں نا تو وقتاً فوقتاً یہ دعا پڑھیں, انشاءاللہ عز و جل ہر نقصان سے بچیں گے. اعوذ بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق, یہ رفیق الحرمین میں یہ دعا بھی لکھی ہوئی ہے. اسی طرح یا سمدو 13 بار روزانہ پڑھیں بھوک اور پیاس سے امن رہے گا, یہ بھی رفیق الحرمین میں لکھا ہوا ہے. میں بہت مختصر کر کے کوشش کر رہا ہوں آپ کو بیان کروں کیونکہ تفصیل ساری رفیق الحرمین میں, وقت کم ہے اور کوشش یہ کرنی ہے کہ پورا بیان ہو جائے. تفصیلات آپ کو رفیق الحرمین میں دیکھنی پڑیں گی, یہاں ایک یوں سمجھیے کہ ایک مختصر سا ایک طریقہ بیان کیا جائے گا. اب چونکہ آپ مسافر ہوتے ہیں, ایک تعداد ہے جو مسافر ہوتی ہے, مسافر کے احکام بھی اس پر ہوتے ہیں, وہ ان کی وہ نیت پر اور سارا وہ ہوتا ہے, اس کے سارے احکام بھی آپ کو پڑھنے پڑیں گے کہ کب مسافر رہتا ہے کب مسافر نہیں رہتا. کئی ایسے ہوتے ہیں جن پر قضاء عمریاں ہوتی ہیں نمازوں کی, اس کی سوچ ہونی چاہیے کہ یہ بھی ادا کرنی ہے, پھر غسل بھی میرا درست ہونا چاہیے, میرا وضو بھی درست ہونا چاہیے, میری نماز بھی درست ہونی چاہیے. اب یہ ساری چیزیں ہیں سمجھنے کے لیے سیکھنے کے لیے پڑھنا پڑے گا, اور اس کے لیے میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں کہ مقتبۃ المدینہ سے نماز کے احکام کتاب خرید لیجیے. آج میں نے مکتبے پر خصوصیت کے ساتھ ان کو عرض کی ہے کہ نماز کے احکام رفیق الحرمین مدنی پنج سورہ, اسی طرح آپ کے یہ اپنے وہ اوقات نماز سحر و افطار برائے حرمین طیبین, یہ مقتبۃ المدینہ نے جاری کیا ہے. مجھے امید ہے کہ یہ بھی مکتبۃ المدینہ سے آپ کو ہدیۃً مل جائے گا. رفیق الحرمین لے لیجئے, یہ بھی آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. ہو سکے تو یہ وسائل بخشش لے لیجئے, یہ راستے پر آپ کا ذوق بڑھاتا رہے گا. یہ نماز کے احکام ہو گئے اور یہ ہو گیا آپ کا مدنی پنسورا, یہ لے لیجئے. اسی طرح یہ دو کتابیں بھی ضرور لے لیجئے گا, غیبت کی تباہ کاریاں اور کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب. یعنی آپ کا یہ جو سفر ہے نا, یہ ساتھ ساتھ میں چند مدنی پل عرض کرتا چلوں گا, آپ کا یہ سفر ہے نا اس میں وقت بہت ہے, بہت وقت ہوتا ہے سفر میں. اب جیسے کہ تین ساڑھے تین چار گھنٹے کی فلائٹ ہو گئی, ایئرپورٹ کے اوپر ایک ڈیڑھ گھنٹے کا آپ کو اسٹے مل جاتا ہے, انتظار کریں, وہاں پر اتریں گے تو وہاں بھی لائن ہوتی ہے, تو مارا ماری کرنے سے کوئی حاصل نہیں ہے. آپ کا مدنی بیگ آپ کے ساتھ ہو, کتابیں آپ کے بیگ کے اندر ہوں اور مطالعہ آپ کا جاری ہو. ہدف ہو کہ میں اس پورے سفر میں کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب ختم کر لوں گا, ہدف ہو کہ غیبت کی تباہ کاریاں کتاب ختم کر لوں گا, نماز کے احکام میں جو رسالے ہیں, نماز, غسل, وضو, قضا, نمازیں, مسافر کی نماز, یہ ساری بات رسالے میں پڑھ لوں گا اور سمجھ لوں گا, سیکھ لوں گا. اور انشاءاللہ عزوجل ہمارے یہ دعوت اسلامی والوں کے ساتھ بھی اور دیگر علماء اہل سنت بھی وہاں ہوتے ہیں, تو ان سے رہنمائی بھی لے لوں گا, جو بات میری سمجھ میں نہیں آئے گی ان سے پوچھ لوں گا. تو یہ بعض ان میں سے کئی کتابیں جن کے لیے آج خاص درخواست کی تھی کہ مقتط المدینہ پر رکھیے گا, تو انشاءاللہ عزوجل آپ کو مقتط المدینہ سے جہاں جہاں اسلامی بھائی جمع ہیں وہاں وہاں مکتب امید ہے کہ موجود ہوں گے, آپ کو انشاءاللہ عزوجل وہاں سے ہدیتاً یہ ساری کتابیں مل جائیں گی. مدنی پیڈ کا بھی انہیں عرض کی تھی کہ یہ مدنی پیڈ مقتط المدینہ کا ہے, یہ لے لیجئے گا. یہ غیبت کے کارڈ, کفل مدینہ کے کارڈ, یہ بھی لے لیجئے, یہ انشاءاللہ آپ کو راستے بھر کام آئیں گے. زبان کا, آنکھ کا کفل مدینہ لگانے میں انشاءاللہ آپ کو یہ مدد دیں گے, غیبت سے بچنے میں مدد دیں گے. ہو سکے تو یہ آنکھ کے کفل مدینہ کی عادت ڈالنے کے لیے کہ نظریں میری جھکی رہیں, یہ چشمہ بنا لیجئے, یہ راستے پر انشاءاللہ آپ کو نظریں نیچی رکھنے کی میں مدد کرے گا. ذہن ہونا چاہیے, دیکھیے احرام میں عورت کو حکم ہے کہ چہرے کی ٹکلی کھلی رکھے, چہرے پر کپڑا لگنا نہیں چاہیے. اب ہمارے یہاں مطلب مدنی ماحول میں یہ ذہن دیا جاتا ہے کہ اسلامی بہنیں کوئی ایسا لمبا سا کوئی چھجا بنا لے, کوئی ایسی چیز آر لے لیں اور کپڑا اوپر ڈال دیں تاکہ چہرہ نظر بھی نہ آئے اور چہرے پر کپڑا بھی نہ لگے. تو یہ احتیاطیں ہیں, جیسے یہ دیکھیے, یہ جو ہے نا شاید مدنی چینل والوں کو یہ نظر آ جائے. اب یہ ایسی کیپ سی بن گئی ہے نا پیچھے سے, اور آگے یہ اس کا وہ بنا دیا ہے آر, تو یہ انشاءاللہ عزوجل اسلامی بہنوں کے لیے اس میں سہولت ہے. اور آگے ایک اس ونڈو سی, کھڑکی سی, جالی سی لگی ہوئی ہے تاکہ دیکھنے میں آسانی رہے. تو اس سے یہ ہوگا کہ چہرے پر کپڑا نہیں لگے گا, ہوا وغیرہ, لیکن وہ احتیاط بھی کرنی پڑے گی کہ کپڑا اس کا چہرے پر نہ لگے. مقصد یہ ہے کہ یہ سارا سفر تقوی اور پرہیزگاری کا ہے, اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا سفر ہے, اور یہ سفر گناہ سے بچ کر کرنا ہے. اس کے لیے یہ چند مدنی پھول میں نے آپ کو عرض کرنے کی کوشش کی, اسی طرح ان کو خصوصیت کے ساتھ عرض کی تھی کہ شجرا بھی مکتبے پر رکھیے گا تاکہ مرید یا طالب اپنے پیر کا شجرا اپنے ساتھ رہ جائے. تو یہ چند سامان جو چونکہ آپ کو یہ بیگ وغیرہ میں رکھنا ہے, تو اس لیے میں نے اس کو ابتدائی طور پر ہی آپ کو عرض کر دی کہ اس کو لے جائیے گا. اور رفیق الحرمین آپ نے بالکل اپنے ساتھ رکھنی ہے, لمحے لمحے پر آپ کو رفیق الحرمین, اس کا نام ہی رفیق الحرمین ہے, حرمین کا رفیق, حرمین کا ساتھی, اور یہ وہ ساتھی ہے جس کی مجھے ضرورت ہے. تو اس کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش کیجئے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. حدیث پاک میں آتا ہے حج و عمرہ کرنے والے اللہ عز و جل کی جماعتیں ہیں, اللہ ان کو بلاتا ہے یہ حاضر ہوتے ہیں, یہ اس سے مانگتے ہیں تو وہ انہیں عطا فرماتا ہے. تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے, جس نے حج کیا اور رفث یعنی فحش کلام نہ کیا اور فسق نہ کیا تو گناہ سے ایسا پاک ہو کر لوٹا جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. تو گناہوں سے بچنے کے لیے جو جو چیزیں مددگار ثابت ہوں گی میں نے اس کی کچھ وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے. پیارے حاجیوں, حج کی تین قسمیں ہیں, حج قران, حج تمتع اور حج افراد. حج قران یہ سب سے افضل ہے, اس حج کے ادا کرنے والے کو قارن کہتے ہیں. اس میں عمرے اور حج کا احرام ایک ساتھ باندھا جاتا ہے, مگر عمرہ کرنے کے بعد قارین حلق یعنی سر منڈانا یا قصر نہیں کروا سکتا بلکہ بدستور احرام میں رہے گا. دسویں یا گیارہویں یا بارہویں ذوالحجہ کو قربانی کرنے کے بعد حلق یا قصر کروا کے احرام کھول دے. حج تمتع, اس حج کو ادا کرنے والا متمتع کہلاتا ہے. پاکستان اور ہندوستان سے آنے والے عموماً تمتع ہی کیا کرتے ہیں کہ اس میں آسانی یہ ہے کہ اس میں عمرہ تو ہوتا ہی ہے لیکن عمرہ ادا کرنے کے بعد حلق یا قصر کروا کے احرام کھول دیا جاتا ہے اور پھر آٹھ ذوالحجہ یا اس سے قبل حج کا احرام باندھا جاتا ہے. حج افراد, افراد کرنے والے کو مفرد کہتے ہیں, اس حج میں عمرہ شامل نہیں ہے, اس میں صرف حج کا احرام باندھا جاتا ہے. اہل مکہ اور حلی یعنی مقات اور حدود حرم کے درمیان میں رہنے والے باشندے مثلا اہلیان جدہ شریف حج افراد کرتے ہیں. میرے میٹھے اور پیارے حاجیوں, اس سے پہلے کہ ہم مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوں پھر آگے عمرے کا طریقہ بھی ہو, آئیے آپ کو احرام باندھنے کا ایک مختصر طریقہ بتا دیتے ہیں. اس سے پہلے احرام باندھنے کا طریقہ, صلو علی الحبیب لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم. یہ چادر ہے, امیر اہل سنت نے ہمیں یہ مدنی پھول عطا کیا ہے کہ حج احرام کے لیے تہبن کے لیے لٹھے کی چادر لے لیں اور اوپر اوڑھنے کے لیے تولیا کی جو احرام ہوتا ہے یہ لے لیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ اب یہ بدن پر کوئی سلا ہوا کپڑا تو ہوگا نہیں تو یہ جو ہے نا یہ بدن سے سلپ ہو جاتا ہے, سڑک جاتا ہے, اور یہ چونکہ اس میں وزن بھی ہوتا ہے اور یہ چپکتا ہے مطلب یہ پکڑ لیتا ہے تو یہ گرے گا نہیں تو اس میں سہولت رہتی ہے. احرام باندھنے, تہبند باندھنے کے کئی طریقے رائج ہوتے ہیں, جن امیر اہل سنت سے جو ایک خاص طریقہ ہم نے سیکھا ہے میں وہ انشاءاللہ تعالی آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو بتا دوں. یہ چادروں کو یوں لے لیجئے, تھوڑا سا یہاں گیپ رکھیے دونوں کے درمیان, اور یہاں سے اس کو کس لیجیے. جب آپ اس کو کسیں گے پھر اس کو ترکیب کے ساتھ یوں لے لیں, پھر اس کو بیچ میں لے لیں اور اس کو یوں فولڈ کر لیجیے. اب یہ الحمدللہ ٹخنوں سے اوپر بھی آ گیا, اور یہ بیلٹ نہیں بھی باندھے گا تو انشاءاللہ عزوجل یہ کھلے گا نہیں. اور اس کے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے چلنے میں یہ رکاوٹ نہیں ڈالے گا, کیونکہ عموماً جو احرام کی چادر نیچے باندھی جاتی ہے تیبند, اس میں نیچے سے اتنی وہ باندھتے ہوئے جیسے وہ لپیٹ لیا, اور یہ کرتے اس وقت ہیں جب گھر سے نکلنا ہو کا وقت ہوتا ہے. اب گھر سے نکلنے ایک وقت آپ یہ احرام کی چادریں باندھیں گے تو اب آدھا گھنٹہ تو خالی چادر باندھنے میں نکل جائے گا, کہ اس کو لپیٹنا کیسا ہے, اس کو فولڈ کیسے کرنا ہے, یہ ساری چیزیں اس وقت یہ پہلے سے ہی گھر پہ مشق کر لینی چاہیے, یا کسی تجربے کار حاجی سے مدد لے لینی چاہیے کہ مجھے بتا دو کیسے کرنا ہے. تو یہ کر لیں, تو اس طرح ہم نے فائدہ دیکھا. پھر اس میں آپ یہ دیکھیے کہ یہ اوپر ہے یہ نیچے, تو ستر جو ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک کا مرد کا حصہ, یہ ستر عورت ہے, بلا اجازت شرعی دیکھنا دکھانا دونوں حرام ہیں. تو اب وہاں احتیاط نہیں ہوتی, تو پھر جب حاجی بیٹھتے ہیں احرام کی چادر, تو یہ بعض اوقات بے خیالی کہوں یا اس کو لا علمی کہوں, جو بھی اس کو نام دے دیجئے, وہ رانے کھلنے کے اس میں اندیشے رہتے ہیں. تو اس طرح یہ بیلٹ, اس میں آپ کا مطلب ضروری کاغذات, پاسپورٹ, سرٹیفکیٹ اور ریال وغیرہ جو بھی قیمتی چیز ہو یہ بھی باندھی جا سکتی ہے. چادر پہ لے چلے, یہ دیتے بیلٹ. اس مختلف رنگ آتے ہیں, وائٹ بھی ہو تو یہ کہ نمایاں نہیں ہوگا اتنا جلدی. اچھا بیلٹ یہ اس لیے نہیں باندھ رہا کہ آپ یہ اپنے وہ احرام کو وہ کسنے کے لیے, یہ سامان رکھنے کے لیے. یہ آپ کا بیلٹ ہو گیا, اس میں ضرورت کی چیزیں آپ آسانی سے رکھ لیجئے گا. یہ آپ کی احرام کی چادر ہو. کیونکہ نیت آپ نے جب جہاز ہموار ہو جائے تب کرنی ہے, جو مشورہ آپ کو دیا گیا تھا. تو جب تک نیت نہیں ہے احرام کے جو احکام ہیں وہ شروع نہیں ہوئے. تو یہ دو چادریں ہیں, تو خوشبو وغیرہ اس کو اچھی طرح لگا کر پہلے سر پر سبز امامے کا تاج سجا ہوا ہو, اور اس طرح گھر سے بھی سفر پر نکلیں اور ایئرپورٹ بھی جائیں. تو اب ہم کیونکہ جب احرام کی نیت کریں گے آپ عمرے کی حج کی جب نیت کریں گے اس وقت سر ننگا کر لیجئے گا, پھر نہ ٹوپی ہو نہ ماما ہو. ٹھیک ہے, اسی طرح یہ بیگ ہو گیا, تو یہ بیگ لے لیجئے. تو یہ مطلب کہ اس طرح ہم اپنی تیاری کر کے ضرورت کی چیزیں اس بیگ میں ڈال لیجئے. وہ تسبیح ہوتی ہے طواف کی وہ رکھ لیجئے, اور تسبیح ہاتھ میں لے لیجئے, پیٹ قلم جو بھی ضرورت کی چیزیں ہوں وہ لے کر اس تیاری کے ساتھ آپ نے کہا. جیسے ہی آپ احرام کی نیت کر لیں, نیت کرتے ہی آپ نے کیا کرنا ہے, لبیک پڑھنی ہے, تلبیہ پڑھنا ہے. اور تلبیہ یہ ہے لبیک اللہم لبیک, آئیے مل کر پڑھتے ہیں, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. جو کچھ پڑھا اس کو اس کے معنی ذہن میں ہو, لبیک اللہم لبیک, میں حاضر ہوں اے میرے اللہ میں حاضر ہوں, لبیک لا شریک لک لبیک میں حاضر ہوں, تیرا کوئی شریک نہیں, لبیک میں حاضر ہوں, ان الحمد ساری خوبیاں تیرے لیے, والنعمت نعمتیں تیرے, لک والملک ملک تیرا, لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں, لبیک اللہم لبیک میں حاضر ہوں. سید عمر بن سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب احرام باندھا اور آپ کا یہ مبارک سفر تھا, لبیک نہیں کہہ پا رہے تھے, تو لوگوں نے کہا کہ حضور لبیک تو کہنی پڑے گی, تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ میں کہوں لبیک اور آواز آ جائے کہ ہمیں تیری حاضری قبول نہیں ہے, اس خوف کی وجہ سے میں لبیک نہیں کہہ پاتا, لیکن چونکہ لبیک کہنی پڑتی ہے, کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ جو ہی لبے کہتے گش کھا کر زمین پر تشریف لے آتے, بے ہوش ہو جاتے. سفر کیے سفر کرنے والوں نے, اللہ ان کے ان پاکیزہ مبارک سفر کا صدقہ ہمیں بھی ذوق شوق علم عمل تقوی پرہیزگاری زبان اور آنکھ اور ہر ہر اس کا کفر مدینہ عطا فرما دے. یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے اس کوئی رہنمائی کرنی ہو تو کر دیجیے گا. عبدالاحد بھائی نہیں کھلے گا, نہیں کھلے گا, تکبیر میں ہاتھ اٹھائیے نا اس طرح نا, یہ بتا رہے ہیں رہنمائی کی انہوں نے کہ تکبیر میں ہاتھ اٹھانے کے لیے, کیونکہ اللہ اکبر کہنے کے لیے جب ہاتھ اٹھا دینا تو ہمارے عموماً ہاتھ یوں جیسے اٹھا دینا, تو اس میں آگے فطر اور جیسے ناف چادر یہ نا تہ بندی کوشش کرنی کہ ناف کے اوپر ہی رہے, ناف کے نیچے نہ جائے, اور آپ نے نماز کے لیے جب تکبیر کہنی ہے تو تکبیر کہنے کے لیے ہاتھ جو ہے نا یہ پیچھے سے لے کر آئیں گے نا اللہ، تو یہ نہیں اٹھے گا، یہ آگے ایز اٹ از رہے گا. تو انشاءاللہ عز و جل اس میں بھی شریعت کے احکامات کی بجا آوری رہے گی. صلو علی الحبیب. اپنا کسی کا بلا اجازت شرعی ستر دیکھنا یہ حرام ہے. میں اس سے رجوع کرتا ہوں، امیل سنت نے بھی توجہ دلائی ہے کہ اپنا ستر دیکھنے میں کا یہ حکم نہیں ہے، کسی اور کا ستر دیکھنا بلا اجازت شرعی حرام ہے. اسی طرح ہے نا رضوان بھائی؟ یہی تھا نا. جزاک اللہ بابا، جزاک اللہ. صلو علی الحبیب. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول. بہرحال احرام کا یہ سارا جو آپ کو طریقہ عرض کی، اب احرام میں کیا باتیں حرام ہیں، کیا باتیں مکروہ ہیں، کیا باتیں جائز ہیں، ان سب کے احکامات رفیق الحرمین میں لکھے. اس کا پڑھنا، اس کا سمجھنا وہ کتاب کے اوپر، اس کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، اس کا سیکھنا ہر ایک پر لازم ہے. اس میں بھی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ دم پر دم قربانی وہ چڑھتی چلی جائے اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو. تو یہ سیکھنا ضروری ہے. رفیق الحرمین کا مطالعہ جانے سے پہلے ضرور کر لیجئے، اور جو بات سمجھ میں نہ آئے وہ پوچھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بہرحال آپ جب جدہ ایئرپورٹ پر اپنے وہاں کی جو فارمیلٹیز ہیں اس کو سے جب باہر نکلیں گے تو سامان وغیرہ اپنا لے کر پھر آپ کو گاڑی سوئے مکہ مکرمہ لے جائے گی. جب آپ حدود حرم میں داخل ہو جائیں تو سر جھکائے، آنکھیں شرم گناہ سے نیچی کیے، خشوع و خضوع کے ساتھ داخل ہوں، ذکر و درود و لبے کی خوب کثرت کریں، اور جو ہی رب العالمین کے مقدس شہر مکہ مکرمہ پر نظر پڑے اللہ کا شکر ادا کریں اور یہ دعا پڑھیں، اللہم اجعل لی قرارا وارزقنی فیہا رزقا حلالا. اے اللہ عز و جل مجھے اس میں قرار اور رزق حلال، قرار اور رزق حلال عطا فرما. امام غزالی نے حیاء العلوم میں بڑی پیاری پیارا بہت پیارا مدنی پھول عطا فرمایا ہے. آپ لکھتے ہیں کہ حاجی صاحبان جب مکہ مکرمہ میں آتے ہیں تو فرشتے ان سے ملاقات کرتے ہیں، اور آگے چل کے لکھتے ہیں اور جو لوگ پیدل ہوتے ہیں ان سے گلے ملتے ہیں. ہو سکے تو امیر علیہ سنت کا یہ کلام ورد زباں ہو، میں مکے میں اب آ گیا یا الہی، میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی، میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی، کرم کا معظمہ پہنچ کر ضرورتاً مکان اور حفاظت سامان وغیرہ کا انتظام کر کے لبائے کہتے ہوئے باب السلام پر پہنچے اور اس دروازے پاک کو چوم کر پہلے سیدھا پاؤں مسجد الحرام میں رکھ کر ہمیشہ جس طرح مسجد میں داخل ہوتے وقت جو دعا پڑھا کرتے ہیں وہ یہاں بھی پڑھیں. دعا یہ ہے، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللهم افتح لي ابواب رحمتك. ہاں، امید کے ملے جلے، خوف اور امید کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اپنی آنکھوں کو شرم و نداموں سے جھکائے، اس سمت چلیے کہ جیسے ہی نظر اٹھے تو میری آنکھوں کے سامنے پیارے پیارا کعبہ ہو. بڑی اس وقت ایک کیفیت ہوتی ہے میٹھے اسلام بھائی، جو اس چاک پر ایک کیفیت ہوتی ہے، اپنے اس وقت کی جو گناہ یاد آتے نا کہ میں کیا کرتا رہا، میرے رب کی رحمت دیکھو مجھے کہاں پہنچا دیا. کبھی قدم بڑھتے تو کبھی رکتے، کبھی بڑھتے کبھی رکتے، جو ہیبت سے رکے پوچھ رہی تو رحمت نے کہا بڑھ کر چلے آؤ چلے آؤ، یہ گھر رحمان کا گھر ہے. جو ہیبت سے رکے آ نہ حبیب جو ہی کعبہ معظمہ پر پہلی نظر پڑے تین بار لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں اور درود شریف پڑھ کر دعا مانگے ہیں کہ کعبۃ اللہ شریف پر پہلی نظر جب پڑتی ہے اس وقت مانگی ہوئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. آپ چاہیں تو یہ دعا مانگ لیں کہ یا اللہ عز و جل میں جب بھی کوئی جائز دعا مانگوں دعا مانگا کروں وہ قبول ہوا کرے. آج آپ جس کعبہ معظمہ کی زیارت کریں گے میرے پیارے حاجیوں وہ پانچ مرتبہ بنایا جا چکا ہے. پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے فرشتوں نے بنایا تھا. اس وقت یہ سرخ یاقوت سے بنا ہوا تھا اور پانچویں بار حجاج بن یوسف نے بنایا ہے اور وہی بنا آج تک قائم ہے. الغرض طبقات اب آپ عمرہ کیونکہ میری وہ نیت رہ گئی احرام کی نیت رہ گئی عمرے کی اور احرام کی جو نیت تھی وہ رہ گئی. جب جہاز سیدھا ہموار ہو جائے تو میں نے وہ کہا تھا کہ نیت کرنی ہے تو عموماً یہاں سے تمتو کرتے ہیں تو حج کی اور عمرے کی جو نیت ہوتی ہے وہ نیت رفیق الحرمین میں لکھی ہوئی ہے. میں آپ کو وہ نیت بیان کر دیتا ہوں. یعنی جب آپ کا جہاز ہموار ہو جائے کیونکہ آپ نے وہاں پہنچتے ہی پہلے عمرہ کرنا ہے. جو تمتو کرتے ہیں تقریباً یہاں سے پاکستان اور ہندوستان سے جو حجی جاتے ہیں تو وہاں پہلے آپ نے عمرہ ادا کرنا ہے تو عمرے کی نیت رفیق الحرمین کے صفحہ نمبر 48 پر لکھی ہوئی ہے. اللہم انی ارید العمرہ فیسرها لی وتقبلها منی واعنی علیہا وبارک لی فیہا نویت العمرہ واحرمت بها للہ تعالی. اے اللہ عز و جل میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں میرے لیے اسے آسان اور اسے میری طرح سے قبول فرما اور اس کے ادا کرنے میں میری مدد فرما اور اس کو میرے لیے بابرکت فرما. میں نے عمرے کی نیت کی اور اللہ عز و جل کے لیے اس کا احرام باندھا. اسی طرح جب حج کی نیت بھی ساتھ ہی سن لیجئے تاکہ نیت کا بیان ایک ساتھ آ جائے کہ جب حج کا احرام باندھیں گے تو حج کی نیت کیجئے. اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی واعنی علیہ وبارک لی فی نویت الحج و احرمت به للہ تعالی. اسی طرح اس کے اگلے صفحے پر حج قیران کی نیت ہے، یعنی وہ حاجی جو حج قیران کرتے ہیں کہ جن کا احرام وہاں عمرہ کر کے کھلتا نہیں ہے، وہ جو میں نے بیان کیا اس وقت ان کا احرام کھلتا ہے، تو ان کی نیت یہ ہے اللہم انی ارید العمرۃ والحج، عمرے اور حج کی سات نیت ہے. فیسرہما لی وتقبلہما منی، نویت العمرۃ والحج واحرمت بهما مخلصا للہ تعالی. تو یہ تینوں نیتیں، عمرے کی، حج کی اور حج قران کی، تینوں نیتیں رفیق الحرمین کے صفحہ نمبر 48 اور 49 پر لکھی گئی ہیں. تو جب آپ کا جہاز ہموار ہو جائے، جیسا میں نے پہلے بیان کیا، تو آپ نے نیت کر لینی ہے. اب چونکہ ہم مکہ مکرمہ پہنچے، آپ نے کعبۃ اللہ شریف کی زیارت بھی کر لی، اب ہم نے اپنا عمرہ ادا کرنا ہے، تو طواف شروع کرنے سے پہلے، عمرے کا طواف شروع کرنے سے پہلے استباء کر لیں. یہ کسے کہتے ہیں؟ آپ کا یہ جو سیدھا ہاتھ ہے، اس کے نیچے سے آپ نے اپنے اوپر کی چادر نکالنی ہے اور یوں ڈال لینی ہے. یہ آپ کا استباء ہو گیا. ایئرپورٹ سے اس طرح نہیں جانا، یہ صرف طواف کے سات پھیروں کے لیے جس کے پاس صحیح ہے. عمرہ جو ہم کرتے ہیں نا، جیسے ہی سات پھیرے آپ کے پورے ہو جائیں گے، آپ نے دوبارہ اپنے اس کاندھے کو بند کر دینا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ بالکل یاد کر لیں. یہ طواف شروع کرنے سے پہلے استباء کر لیں، اور جب طواف سات چکر پورے ہو جائیں اپنا کاندھا بند کر دیں. انشاءاللہ اس کا بیان مزید آئے گا. صلوا علی الحبیب. طواف شروع کرنے سے قبل مرد استباء کر لے، اجتباء کر لے، یعنی چادر سیدھے ہاتھ کی بغل کے نیچے سے نکال کر اس کے دونوں پلے الٹے کندھے پر اس طرح ڈال لیں کہ سیدھا کندھا کھلا رہے. اب پروانہ وار شمع کعبہ کے گرد طواف کے لیے تیار ہو جائیے. حجر اسود کی سیدھ میں سامنے کی دیوار میں سب لائٹ ساری رات روشن رہتی ہے. مدنی چینل کے ناظرین یا یہاں جو ہمارے اسلام میں موجود ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ دیکھ رہے ہوں. دکھا دی گئی ہے. اس سے رات کے وقت طواف کرنے والوں کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے. یہ دن یہ جلتی رہتی، یہ مطلب آپ کے نشانی آپ کو بتا دی گئی ہے. اب استباء کی حالت میں ہی کعبے کی طرف منہ کر کے اس طرح کھڑے ہو جائیے کہ حجر اسود آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف ہو جائے، آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف ہو جائے. ٹھیک ہے، کھڑا ہو جاتا ہوں. یہ حجر اسود آپ دیکھ رہے ہیں، حجر اسود آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف ہو جائے. یہ اس وقت کعبۃ اللہ شریف کے سامنے آپ کھڑے ہوئے ہیں، حجر اسود آپ کے بھی سیدھے ہاتھ کی طرف ہے. اب بغیر ہاتھ اٹھائے اس طرح طواف کی نیت کر لیں. اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام فیسرہ لی وتقبلہ منی. اے اللہ عز و جل میں تیرے محترم گھر کا طواف کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، تو اسے میرے لیے آسان فرما دے اور میری جانب سے اسے قبول فرما۔ یاد رکھیے ہر جگہ یعنی نماز، روزہ، اعتکاف، طواف وغیرہ میں اس بات کا خیال رکھیں کہ عربی زبان میں نیت اسی وقت کارآمد ہوگی جبکہ اس کے معنی معلوم ہو، ورنہ نیت اردو میں بلکہ اپنی مادری زبان میں بھی ہو سکتی ہے۔ اور ہر صورت میں دل میں نیت ہونا شرط ہے، اور زبان سے نہ کہیں تو دل ہی میں نیت ہونا کافی بھی ہے، ہاں زبان سے کہہ لینا افضل ہے۔ اب نیت کر لینے کے بعد کعبہ شریف ہی کی طرف منہ کیے، سیدھے ہاتھ کی جانب تھوڑا سا سر کیے، اب کعبۃ اللہ شریف تھا اور اس طرف آپ کے سیدھے طرف حجر اسود جو آپ نے ابھی دیکھا، اب سیدھی جانب تھوڑا سا سر کیے، حجر اسود آپ کے عین سامنے آ جائے گا۔ سبحان اللہ عز و جل، یہ جنت کا وہ خوش نصیب پتھر ہے جسے ہمارے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم یقیناً چوما ہے۔ اب دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیے کہ اتھیلیاں حجر اسود کی طرف رہیں، استلام کرنا ہے اب ہم کو، اور یہ پڑھیں بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یہ بھی وہاں رفیق الحرمین میں یہ دعا، یہ جو پڑھنا یہ لکھا ہوا ہے، اللہ عز و جل کے نام سے، اور تمام خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے ہیں، اور اللہ عز و جل بہت بڑا ہے، اور اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو۔ اب اگر ممکن ہو تو حجر اسود شریف پر دونوں اتھیلیاں اور ان کے بیچ میں منہ رکھ کر یوں بوسہ دیجئے کہ آواز پیدا نہ ہو، تین بار ایسا ہی کیجئے، سبحان اللہ عز و جل، جھوم جائیے کہ آپ کے لب اس مبارک جگہ کو مس کر رہے ہیں جہاں یقیناً مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے مبارک لگے ہیں۔ حجر اسود کو بوسہ دینے یا ہاتھ سے چھو کر چومنے یا ہاتھوں سے اشارہ کر کے انہیں چوم لینے کو استلام کہتے ہیں۔ ابھی جو موجودہ جو صورت حال ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ بس یہ آپ دوری ہوں گے اتنے قریب تو مطلب یہ ایک نہیں ہو سکتا ہے، فی الحال ایسا رش بہت ہوتا ہے۔ تو اب آپ یہ حجر اسود آپ کے سامنے دعا پڑی، یہ آپ نے استلام کر لیا، اس کو یہ جو ہاتھ چوما نا آپ نے اس کو استلام کہتے ہیں، یہ آواز نہیں آنی چاہیے، یہ استلام ہو گیا۔ اب کعبہ شریف کی طرف ہی چہرہ کیے ہوئے سیدھی ہاتھ کی طرف تھوڑا سر کیے، ٹھیک ہے یہ استلام ہو گیا، تھوڑا سر کیے۔ جب حجر اسود آپ کے چہرے کے سامنے نہ رہے، اب آپ تھوڑا سر کے تو حجر اسود اس طرح چلا آ گیا، اور یہ ادنا سی حرکت سے ہو جائے گا جیسے میں نے تھوڑی سی حرکت کی، تو فوراً اسی طرح سیدھے ہو جائیں کہ خانہ کعبہ آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف رہے، اس طرح چلیں کہ کسی کو آپ کا دھکا نہ لگے۔ اب آپ نے طواف شروع کرنا ہے، مرد ابتدائی تین پھیروں میں رمل کرتے چلیں، اگر امیل سنت کے رمل کا طریقہ ہمارے پاس موجود ہے تو وہ مدی چینل والوں کو دکھا دیں، نہیں ہے صلو علی الحبیب، تین پھیروں میں رمل کرتے چلیں، یعنی جل جل چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے شانے ہلاتے چلیں، بعض لوگ کودتے دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، یہ سنت نہیں ہے۔ امیر سنت نے اپنی وی سی ڈی میں رمل کا طریقہ بتایا، انشاءاللہ کچھ دیر میں ہم آپ کو دکھا دیں گے۔ جہاں جہاں بھیڑ زیادہ ہو اور رمل میں اپنے آپ کو یا دوسروں کو تکلیف ہوتی ہو تو اتنی دیر تک رمل ترک کر دیں، مگر رمل کی خاطر رکیے نہیں، طواف پہ مشغول رہیے، پھر جو ہی موقع ملے اتنی دیر کے لیے رمل کے ساتھ طواف کریں، تھوڑا سا یوں اونچے اونچے تیز قدموں سے رمل کرنا پڑتا ہے نا، اور تین پھیرے ہیں رمل کے، جب تین پھیرے پورے ہو جائیں تو آپ نے اپنا رمل موقوف کر دینا ہے. صلوا علی الحبیب. ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی طواف کریں اس میں پھیرے سات ہوتے ہیں اور استلام آٹھ. اب جب آپ کا یہ پورا ہو جائے طواف سات چکر آٹھواں استلام کا، اب آپ اپنا سوا ختم کر کے جیسے احرام کی چادر بدستور ہوتی ہے ایسے اوڑھ لیجیے. اور مقام ابراہیم پر یہ آیت پڑھتے ہوئے حاضری دیجیے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. ترجمہ کنز الایمان، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ. مقام ابراہیم جو ہم تصویروں میں بھی دیکھتے ہیں، مووی وغیرہ میں دیکھتے ہیں، یہ مقام ابراہیم ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. اب مقام ابراہیم کے قریب جگہ ملے تو بہتر، ورنہ مسجد حرام میں جہاں بھی جگہ ملے اگر وقت مکرو نہ ہو تو دو رکعت نماز طواف ادا کریں. نماز و دعا سے فارغ ہو کر ملتزم سے لپٹ جائیے. دروازہ کعبہ اور حجر اسود کے درمیانی حصے کو ملتزم کہتے ہیں. یہ ملتزم آپ کا اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. اس میں دروازہ کعبہ شامل نہیں. دعا کا مقام ہے، مقام ابراہیم بھی دعا کا مقام ہے اور ملتزم بھی دعا کا مقام ہے. خوب خوب دعائیں کیجئے، خوب خوب دعائیں کیجئے. اب زمزم پر تشریف لائیے، قبلہ رخ کھڑے ہو کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر تین سانس میں خوب پیٹ بھر کر پئیں. یہ زمزم شریف، یہ نلکے لگے ہوئے ہیں وہاں پر. پینے کے بعد الحمدللہ عز و جل کہیں. ہر بار کعبہ مشرفہ کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ لیں، کچھ پانی جسم پر بھی ڈالیں، منہ سر و جسم پر اس سے مسحہ بھی کریں، مگر یہ احتیاط رکھیں کہ کوئی قطرہ زمین پر نہ گرے. تو وہ یہاں کسی اور کو دیکھنے کا موقع ہی نہیں ہے، بس میں ہوں، عمرہ ہے، اللہ کی رحمت ہے، تو آنکھ میں لگائیں، یا اللہ میری آنکھیں بھی گناہ معاف ہو جائیں، میری آنکھیں نیکیاں دیکھیں، پرہیزگاریاں دیکھیں، مطلب جو تو چاہتا ہے وہ دیکھے، جو تو نہیں چاہتا میری آنکھ وہ نہ دیکھے. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ پئیں، اور کان میں جو مطلب کانوں کے گناہ معاف ہوں، اور طرح طرح کی اچھی اچھی نیت کر کے اللہ تعالیٰ زمزم کے صدقے میں میرے بال بال کے گناہ معاف کر دے، اور مجھے ہر ہر اس کا کفل مدینہ عطا فرما دے. یہ زمزم اس لیے ہے، یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی. اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے. کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے گا وہ مقصد حاصل ہو جائے گا. اب اگر کوئی مجبور یا تھکن وغیرہ نہ ہو تو ابھی ورنہ آرام کر کے صفا مروہ میں سعی کرنے کے لیے تیار ہو جائیے. یہ آپ کو کچھ مناظر وہاں کے تصاویر دکھائی جا رہی ہیں تاکہ رہنمائی ہو جائے صفا مروہ کے لیے. اس صحیح میں استباء یعنی کندھا کھلا رکھنا سنت نہیں ہے. آپ کو جو یہاں بیان کیا جا رہا اسی پر عمل کیجیے، وہاں کون کیا کر رہا ہے اس کو چھوڑ دیجیے. اب صحیح کے لیے حجر اسود کا پہلے ہی کی طرح دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر یہ دعا پڑھیں جیسے پہلے استلام کیا تھا، بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاة والسلام علی رسول اللہ پڑھ کر استلام کیجیے. اب باب الصفا پر آئیے، یہ وہاں پر سب آپ کو وہاں جائیں گے، اللہ کرے کہ تجربے کار اسلامی بھائی بھی آپ کے ساتھ ہوں. صفا سے اب ذکر و درود میں مشغول درمیانہ چال چلیے جانب مروہ. جب آپ استلام کر کے پھر صفا پر جائیں گے, آپ نے یوں کعبۃ اللہ شریف کی طرف استلام کیا, اب کچھ پیچھے کی طرف ہی ہے, پھر آپ صفا پر یہاں اس طرف صفا پر آ جائیں, صفا سے اب آپ نے مروہ کی طرف چلنا ہے. یہ سارے طواف کی دعائیں, مختلف مقامات کی دعائیں, صفا و مروہ کے درمیان پڑھنا کیا چاہیے, مروہ صفا تک آنے کے لیے کیا پڑھنا, یہ سب دعائیں رفیق الحرمین میں لکھی ہوئی ہیں. تو یہ سات پھیرے یعنی صفا سے چلنا ہے مروہ کی طرف, وہی نظریں جھکائے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیے چلتے رہیں. میلین اخدرین آتی ہے سبز, جہاں دوڑا جاتا ہے تو ایک نارمل پوزیشن میں دوڑتے ہوئے وہ میلین اخدرین کا جو حصہ ہے نا وہ اپنے پار کرنا ہے, وہ تھوڑا سا ہوتا ہے, پھر نارمل چال چلیں. نظریں یہ کوشش کرے کہ میری نظریں جھکی رہیں گی, کون کون نیت کرتا ہے, ہاں میری نظریں جھکی رہیں گی, انشاءاللہ عزوجل آپ کو پورا سفر ایسا ذوق ایسا شوق نصیب ہوگا کہ آپ کو اللہ نے چاہا تو یہ باتیں یاد آئیں گی, نظریں جھکی رہیں گی. اور زبان اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے ذکر سے تر رہے گی. تو صفا سے چلے مروہ, مروہ سے چلے صفا, یہ ہوگا دو چکر, پھر چلے صفا, پھر چلے مروہ, پھر آئے صفا کی طرف. یوں صفا سے چلیں گے مروہ پر سات چکر پورے ہو جائیں گے. مزید وضاحت آپ کو رفیق الحرمین میں مل جائے گی انشاءاللہ عزوجل. اب ہو سکے تو مسجد حرام میں دو رکعت نماز نفل اگر مکرو وقت نہ ہو ادا کر لیں, کہ مستحب ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سعی کے بعد مطاف کے کنارے حجر اسود کے سیدھ میں دو نفل ادا فرمائے. انہی طواف و سعی کا نام عمرہ ہے, قارین و تمتع کے لیے یہی عمرہ ہو گیا. اب مرد حلق یا تقصیر کریں یعنی سر منڈا لیں, یا تقصیر کا جو حکم کتاب میں لکھا ہے اس کے مطابق جو بال کتروانا کہتے ہیں وہ کر لیں. اسلامی بہنوں کی تقصیر ہے وہ صرف تقصیر کروائیں کہ اسلامی بہنوں کو سر منڈانا یہ حرام ہے. اب یہاں اسلامی بہنوں کے لیے ایک تاکید ہے, خاص تاکید ہے کہ اپنے آپ کو مردوں سے الگ تھلگ رکھیں. یہاں احتیاط نہیں کریں گی تو کہاں کریں گی. اکثر نادان عورتیں حجر اسود اور رکن یمانی کو چومنے کے لیے یا کعبۃ اللہ شریف کا قرب پانے کے لیے بے دھڑک مردوں میں گھستی ہیں. توبہ توبہ, یہ بہت ہی گناہ اور بے حیائی کی بات ہے. یاد رکھیے یہاں کا ایک گناہ لاکھ گناہ ہے. تو یہاں پر زور آزمائی کا, چاہے وہ صحیح کا مقام ہو یا حجر اسود کو بوسہ دینے کا مقام ہو, طواف ہو رمل ہو, یہ جگہ زور آزمائی اور طاقت دکھانے کا نہیں ہے. صلو علی الحبیب. صلو علی الحبیب. تو یہ زور آزمائی کا موقع نہیں ہے, وقت نہیں ہے, اس میں عاجزی ہونی چاہیے. مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ جہنم میں لے جانے والے اعمال کے صفحہ نمبر 262 پر ایک حکایت ہے. الحمدللہ یہاں آنے سے پہلے امیر سنت نے یہ کی طرف سے یہ حکایت کے لیے مدنی پھول آیا تھا کہ آج کے آپ کے بیان کے لیے حکایت بڑی موضوع ہے, اور ابھی موقع اسی حکایت کے بیان کرنے کا غالباً ہے. تو صفحہ نمبر 262 پر یہ حکایت لکھی ہے کہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے کوہ صفا کے قریب ایک شخص کو کھچر پر سوار دیکھا, کچھ غلام اس کے سامنے سے لوگوں کو دور کر رہے تھے, ہٹو ہٹو ہٹو. پھر میں نے اسے بغداد میں اس حالت میں پایا کہ وہ ننگے پاؤں اور حسرت زدہ تھا, نیز اس کے بال بھی بہت بڑے ہوئے تھے. میں نے اسے پوچھا اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اسے جواب دیا میں نے ایسی جگہ رفعت چاہی جہاں لوگ عاجزی کرتے ہیں, تو اللہ عز و جل نے مجھے ایسی جگہ رسوا کر دیا جہاں لوگ رفعت پاتے ہیں. تو یہ سارے کے سارا سفر یہ جہنم میں لے جانے والے عمل کتاب کی زیارت کر لیجئے, اللہ توفیق ہے تو اس کو بھی اپنے ساتھ لے جائیے. جنت پہ لے جانے والے عمل یہ بھی مقتدی المدینہ کے مطلوب, اللہ توفیق ہے تو اس کو بھی ساتھ لے جائیے. تو یہ سارا سفر میٹھے اسلام بھائی عاجزی کا ہے, انکساری کا ہے, یہ سہنے کا ہے, کسی کے اوپر زیادتی کرنے کا یہ سفر ہی نہیں ہے. کو دکا مار دے یہ تو بس صبر کریں, صبر کر صبر کر صبر کر, اللہ کا شکر ادا کر, اور بس نظر اس کی رحمت پر ہو اور اس کے اس کرم پر ہو کہ میں کہاں آ گیا ہوں. وہ یہ ایک یہ ایک ایسا ذہن ہے کہ اسی میں بندہ کھویا رہے. صلو علی الحبیب. پیارے حاجیو, اب جیسے عمرہ ہو گیا تو پھر حاجیوں کا انتظار ہوتا ہے حج کا, کہ اب وہ دن آئیں گے کہ مینا چلیں گے, عرفات چلیں گے. تو اگر آپ نے ابھی تک حج کا احرام نہیں باندھا تو 7 ذوالحجہ کو باندھ لیں, 8 کو بھی باندھ سکتے ہیں مگر سہولت 7 کو رہے گی, اور احرام حج کا ثواب بھی جلد شروع ہو جائے گا. 8ویں ذوالحجہ کی صبح ہر طرف دھوم پڑی ہے, سب کو ایک ہی دھن ہے کہ مینا چلو مینا چلو مینا چلو مینا چلو. اپنی ضروریات کی اشیاء ساتھ لے لیں. حج کی نیت میں پہلے بیان کر چکا ہوں, خواہ عمرے کی نیت کہہ رہے یا حج کی نیت, یا حج کی نیت کے بعد کم از کم ایک بار تلبیہ کہنا لازمی ہے, 3 بار کہنا افضل. آئیے پھر تلبیہ پڑھ لیتے ہیں. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شريك لك, لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. صلوا على الحبيب. مینا, عرفات, مزدلفہ وغیرہ کا سفر اگر ہو سکے تو پیدل ہی طے کریں, کہ جب تک مکہ مکرمہ پلٹیں گے ہر ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں ملیں گی. واللہ ذو الفضل العظیم. راستے پر لبیک و ذکر و درود کی خوب کثرت کیجئے. جو ہی مینا شریف نظر آئے درود شریف پڑھ کر دعا پڑھیے, دعا رفیق الحرمین میں لکھی ہے. 8 ذوالحجہ کی ظہر سے لے کر 9 ذوالحجہ کی فجر تک 5 نمازیں آپ کو مینا شریف میں ادا کرنی ہیں, کیونکہ اللہ عز و جل کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا. مینا کی پرکیف مناظر آپ مدنی چینل پر دیکھ رہے ہوں گے, خیمے بھی ہیں, فضائی منظر بھی ہے, زمینی منظر بھی ہوگا, خیموں کے اندر کا ماحول بھی آپ کو اس وقت مدنی چینل پر دکھایا جائے گا. صلو علی الحبیب. خیمے مینا کے ہوں یا عرفات کے ہوں, بڑے بڑے ہوتے ہیں, جیسے یہ خیمے کا منظر ہے, اب اس خیمے کے دیکھیے کہ اس میں اب یہ مختلف قافلے رکتے ہیں، اب عورتیں مرد سب ایک ساتھ رہتے ہیں، اب یہاں بھی کیا بے پردگی کریں گے؟ اسلام بنے گا یہاں بے پردگی کروائیں گے؟ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اسلامی بھائیوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ خیموں میں چاہے عرفات ہو یا مینا ہو چادر ڈال کر پارٹیشن کر لیا جاتا ہے، پورشن بنا لیا جاتا ہے، اور اسلامی بہنیں پردے میں ہوتی ہیں تاکہ بے پردگی نہ ہو، پورے سفر میں بے پردگی سے بچنا ہے. اسی طرح اس پورے سفر میں جھگڑوں سے بچنا ہے، آنکھ اور زبان کا کفلے مدینہ لگا کر سارا سفر طے کرنا ہے، گناہوں بھری گفتگو نہیں کرنی، فضول باتوں سے بچ کر ذکر و درود ہی میں مصروف عمل رہنا، اسی میں دنیا اور آخرت کی انشاءاللہ بے شمار بھلائیاں ہیں. اب یہاں اگر عادت نہیں ہوگی نا کم بولنے کی، ضرورت کی بات کرنے کی، لکھ کر بات کرنے کی، تو اچانک وہاں کیسے بریک لگے گا؟ سائیکل کا پینڈل مارنا بھی چھوڑ دو، سائیکل لک تھوڑی ہو جاتی ہے، وہ چلتی تو رہے گی. تو عادت یہیں سے بنائیے، اسی طرح نظریں نیچی رکھنے کی عادت یہیں سے بنائیے، وہاں آپ کو بہت کام آئے گا. یہاں کی مشق انشاءاللہ آپ کو جہاز میں کام آئے گا، ایئر ہوسٹس ہوتی ہیں وہ ہوتی بے پردہ ہیں، وہ پردہ ان کے لیے ہے ہی نہیں، وہ مطلب وہاں کی قانون ہی نہیں ہے ان کا کہ یہ پردہ کریں گی. ایئر ہوسٹس اگر ہے تو جہاز میں تو بے پردگی اس کو کرنی پڑے گی، اس کا یونیفارم ہی ہے. تو اپنی نظریں بچانی ہے، ایئرپورٹ پہ نظریں بچانی ہے، سارے سفر میں نظریں بچانی ہے. اب نظر کو آزاد رکھنے کی عادت ہوئی تو نظر بچے گی کیسے؟ تو نیت کریں انشاءاللہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نو ذی کو نماز فجر مستحب وقت میں ادا کر کے لبیک اور ذکر و درود ذکر و دعا میں مشغول رہیے. اب دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ جانب عرفات شریف چلیے، اور جو رات آپ نے ابھی مینا میں گزاری ہے یہ شب عرفہ کہلاتی ہے، اور شب عرفہ کی دعا یہ بھی رفیق الحرمین میں لکھی ہوئی ہے، اسے وہاں دیکھا جا سکتا ہے. مینا شریف سے نکل کر ایک بار راہ عرفات کی دعا پڑھ لیجیے، یہ بھی رفیق الحرمین میں آپ دیکھ سکتے ہیں. عرفات شریف میں وقت ظہر اور ظہر و عصر ملا کر پڑھی جاتی ہے. یہ آپ میدان عرفات کا منظر دیکھ رہے ہیں، قافلوں پہ قافلے آپ کے سامنے ہیں. عرفات شریف میں وقت ظہر اور ظہر و عصر ملا کر پڑھی جاتی ہے، مگر اس کی بعض شرائط ہیں. آپ اپنے اپنے خیموں میں ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر کے وقت میں عصر کی نماز با جماعت ادا کیجئے. دوپہر کے وقت وقوف موقف یعنی ٹھہرنے کی جگہ میں کچھ پڑھنے کا بھی لکھا گیا ہے تو وہ پڑھ لیجئے. الغرض عرفات یہ وہ عظیم مقام ہے جہاں پر آپ حج کی حالت میں احرام کی حالت میں حاضر ہیں. اللہ عز و جل کا کروڑ کروڑ شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر ہمیں حاضری کی سعادت عطا فرمائی ہے. عرفات شریف کی جو دعائیں ہیں یہ رفیق الحرمین کے صفحہ نمبر 123 پر لکھی گئی ہیں، 123 124 ڈبل 12 اور 125 پر بھی یہ دعائیں موجود ہیں، یہاں پر اس کو پڑھا جا سکتا ہے. دعا نیت کر لیجیے انشاءاللہ پڑھیں گے. جتنی دیر تک ممکن ہو کھڑے کھڑے توجہ کے ساتھ صدق کے دل سے اپنے رب کریم کی طرف رجوع ہو جائیں، اور میدان قیامت میں حساب اعمال کے لیے اس کی بارگاہ میں حاضری کا تصور کریں. نہایت خوشی و خضوع کے ساتھ لرستے کامتے خوف و امید کے ملے جلے جذبات کے ساتھ آنکھیں بند کیے, سر جھکائے دعا کے لیے, ہاتھ آسمان کی طرف سر سے اونچے پھیلائے, توبہ و استغفار میں ڈوب جائیے. دوران دعا وقتاً فوقتاً لبے کی تکرار رکھیے, خوب رو رو کر اپنی اور اپنے والدین اور تمام امت کی مغفرت کی دعا مانگیے. کوشش کیجئے ایک آدھ قطرہ آنسو تو ٹپک ہی جائے, یہ قبولیت کی دلیل ہے. اگر رونا نہ آئے تو کم از کم رونے جیسی صورت ہی بنا لیجئے کہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہے. ہرگز میٹھے اسلامی بھائیو یہ دن غفلت میں نہ بیت جائے, فضول باتوں میں نہ بیت جائے. اللہ تعالی ہم سب کو میدان عرفات کی با ادب حاضری عطا فرمائے. بہت پیاری اور جامع دعا رفیق الحرمین میں لکھی گئی ہے, آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ یہ دعا ضرور پڑھ لیجئے گا. انشاءاللہ عزوجل آپ گھنٹوں دعا کر لیں گے. عموماً ہم دعا کرتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد نہیں کرتے, پتہ نہیں وہ جو بھی کیفیت ہو, گھنٹوں دعا کر لیں گے اللہ تعالیٰ سے کیا کیا مانگنا ہے, کس طرح مانگنا ہے, کیا واسطے وسیلے دینے ہیں, اللہ کی رحمت کو ابھارنے کے لیے کیا کیا جملے زبان سے نکالے جا سکتے ہیں. ان سب کی تربیت ہمیں یہ دعا کرے گی. دعائے عرفات یہ صفحہ نمبر 131 سے لے کر 148 تک رفیق الحرمین میں لکھی ہوئی ہے. نیت کر لیجئے پڑھیں گے انشاءاللہ. امیر سنت لکھتے ہیں اسی طرح آہوزاری کے ساتھ دعا جاری رکھیے یہاں تک کہ آفتاب ڈوب جائے اور رات کا تھوڑا سا حصہ آ جائے. اس سے پہلے جائے وقوف یعنی جہاں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں سے چل پڑنا مکروہ ہے, اور غروب آفتاب سے قبل حدود عرفات سے باہر نکل جانا حرام ہے اور دم لازم. یاد رہے کہ آج حاجی کو نماز مغرب یہاں نہیں پڑھنا بلکہ عشاء کے وقت میں مزدلفہ میں مغرب اور عشاء ملا کر پڑھنا ہے. پیارے حاجیوں آپ کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے سچے وعدوں کو بھروسہ کر کے یقین کر لیں کہ آج میں گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا ہوں جیسا کہ اس دن جبکہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا. اب کوشش کیجئے کہ آئندہ گناہ نہ ہو, نماز روزہ زکوٰۃ وغیرہ میں ہر کس کوتاہی نہ ہو, فلموں ڈراموں گانوں باجوں نیز حرام روزی کمانے داڑھی منڈانے یا ایک مٹھی سے گھٹانے ماں باپ کا دل دکھانے وغیرہ وغیرہ گناہوں میں ملوث ہو کر کہیں پھر آپ شیطان کے چنگل میں نہ پھنس جائیں. پیارے آجیو جب غروب آفتاب کو یقین ہو جائے تو عرفات شریف سے جانب مزدلفہ شریف چلیے, راستے پر ذکر و درود و لبائے کی تکرار رکھیے. کل میدان عرفات شریف میں حقوق اللہ معاف ہوئے, یہاں حقوق العباد معاف فرمانے کا وعدہ ہے. سبحان اللہ, اے لیجئے مزدلفہ شریف آ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ خوبصورت مناظر مزدلفہ شریف کے آپ اس وقت مدنی چینل پر دیکھ رہے ہوں گے. یہاں آپ کو ایک ہی اذان اور ایک ہی اقامت سے دونوں نمازیں ادا کرنی ہیں, لہذا اذان اور اقامت کے بعد پہلے مغرب کے 3 فرض ادا کر لیجئے, سلام پھیرتے فوراً عشاء کے فرض پڑھیے, پھر مغرب کی سنتیں, اس کے بعد عشاء کی سنتیں اور وتر ادا کیجئے. ان تمام مقامات پر یاد رکھیے, مینا, عرفات, مزدلفہ, ان تمام جگہوں پر بورڈ لگے ہوئے بڑے بڑے جو یہ نشانی ہے کہ یہاں عرفات شروع ہو رہا ہے یہاں عرفات ختم ہو رہا ہے, یا مینا شروع ہو رہا ہے یا مینا ختم ہو رہا ہے, یا مزدلفہ شروع ہو رہا ہے یا مزدلفہ ختم ہو رہا ہے. یہ سارے بورڈ آپ نے بغور دیکھنے ہیں. ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے کہ وہ عرفات کے میدان کے لیے چلتی ہے مگر میدان عرفات کے باہر ہی رہتی ہے بیچاری. تو آپ نے میدان عرفات میں جانا ہے, مزدلفہ جہاں شروع ہو جاتا ہے اس کے اندر داخل ہو جائیے. بورڈ لگے ہوئے ہیں, نشان دی ہوئی ہے, شرط تجربے کار حاجی ساتھ ہوں گے, اللہ نے چاہ تو رہنمائی ہوتی رہے گی. مزدلفہ میں رات گزارنا سنت موقعہ ہے مگر اس کا وقوف واجب ہے. وقوف مزدلفہ کا وقت صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک ہے, اس کے درمیان اگر ایک لمحہ بھی مزدلفہ میں گزار لیا تو وقوف ہو گیا. جس نے فجر کے وقت مزدلفہ میں نماز فجر ادا کی اس کا وقوف صحیح ہو گیا۔ پیارے حاجیو، آج کی رات بعض اکابر علماء رحمہم اللہ کے نزدیک لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے۔ یہ رات غفلت یا خوش گپیوں میں ضائع کرنا سخت محرومی ہے۔ ہو سکے تو ساری رات لبیک اور ذکر و درود میں گزاریے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. صلوا على الحبيب. پیارے آجی، اور رات ہی میں وقت نکال کر شیطانوں کو مارنے کے لیے 49 کنکریاں کھجور کی گٹھلی کے برابر چن لیجئے۔ یہ آپ کو مدنی چینل پر دکھایا جائے گا، یہ کہ یہ کنکریاں چن رہے ہیں۔ بلکہ کچھ زیادہ لے لیجئے تاکہ وار خالی ہو جانے وغیرہ کی صورت میں کام آ سکیں۔ کنکریاں بڑے پتھر کو توڑ کر نہ بنائیں، نیز ان کو 3 بار پانی سے دھو لینا افضل ہے۔ پیارے آجیو، شاید آپ تھک چکے ہوں گے، لہذا چاہیں تو کچھ دیر آرام کر لیں، مگر پھر ہو سکے تو جلدی اٹھ جائیں، وضو بنائیں، تہجد ادا کریں اور عبادت میں مشغول رہیں۔ آج نماز فجر اول وقت میں ادا کرنا افضل ہے۔ دسویں ذوالحجہ کا پہلا کام رمی ہے۔ مزدلفہ شریف سے مینا شریف پہنچ کر سیدھے جمرۃ العقبہ یعنی برے شیطان کی طرف آئیے۔ آج صرف اسی ایک یعنی برے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں۔ یہ وہاں کے کچھ مناظر آپ کو مدنی چینل پر اس وقت دکھائے جا رہے ہیں۔ اب کنکریاں کیسے مارنی ہیں؟ کیونکہ کنکریاں مارنے کا عموماً طریقہ لوگ جانتے نہیں ہیں، تو آئیے کنکریاں مارنی کیسے ہیں یہ ہم کو بھی امیلے سونا سکھائیں گے۔ صلو علی الحبیب۔ مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ جمرے سے 5 ہاتھ کم از کم دور ہے، زیادہ کی کوئی قید نہیں، اور بولنگ کے انداز میں نہیں مارنی، نہ اس پر خالی پھینکنی ہے، نہ اس پر ڈالنی ہے، بلکہ اس کو اس طرح مارنا ہے، بسم اللہ یا اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھا کر اس طرح کنکری مارے کہ جمرے کو لگے یا اس سے کم از کم 3 ہاتھ کے فاصلے میں گرے۔ اور کنکری پکڑنے کا طریقہ ملاحظہ فرما لیجیے، سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کی چٹکی میں کنکری رہے اور بقیہ کنکریاں الٹے ہاتھ میں رہے۔ بعض لوگ ساری کنکریاں ساتھ لے لیتے ہیں اور بھیڑ میں اگر وہ تھیلی آپ کی گر گئی تو مشکل ہو جائے گا، اس لیے 7 بلکہ 8-9 کنکریاں ساتھ رکھ لیں، ایک دو مزید لے لیں ساتھ کے، تاکہ اگر کوئی کنکری ضائع ہو جائے یا اپنے ہدف تک نہ پہنچے تو وہ آپ کو ہاتھ کی کنکری کام آ جائے۔ دیکھیں کنکری مارنے کا درست طریقہ یہ، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ صلو علی الحبیب۔ تو یہ طریقہ امیر سنت نے جو کچھ عطا فرمایا یہ دیکھا، وہاں جمرات کے معاملے میں کافی اسلامی بھائیوں غلط فہمی ہوتی ہے، وہ ذرا منظر دکھا دیں کہ کنکری کس طرح دیوار سے لگ کر، یہ دیکھیے یہ کنکریاں ماری جا رہی ہیں، یہ ایک اب عوامی انداز ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ ماری، اب یہ کنکریاں جو ہے نا یہ دیوار سے لگ کر یہ نیچے کی طرف جا رہی ہیں، نیچے وہی وہ پرانا وہ جو من تھا نا جو پہلے کے غلط فہمیاں ہوتی کہ لگ کر رہی ہے، یہ نیچے جا رہی ہیں، سیدھی جا کے جمرات کے پاس یا جو اس کا ایک دائرہ ہے وہاں جا کر یہ پہنچ جاتی ہیں۔ تو یہ دیوار جو ہے نا جو سامنے بنی ہوئی ہے آپ نے اس پر کنکریاں مارنی ہے اور اس طرح کنکریاں یہ نیچے چلی جاتی ہیں. تو یہ منظر آپ کو یہ دیکھے دوبارہ غور سے دیکھ لیجئے. اعلان کری اعلان تھی. طریقہ آپ نے وہی اختیار کرنا جو ممبر سنند بتایا. مختلف انداز ہوتے ہیں اور انشاءاللہ وہاں قدم قدم ممبر سنند کی یاد بھی آتی رہے گی انشاءاللہ. دسویں ذوالحجہ کو برے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد قربان گاہ تشریف لائیے. یہ قربان گاہ کا تھوڑا سا منظر آپ دیکھ لیجئے. یہ قربانی حج کے شکرانے میں قارین اور متمتع پر واجب ہے چاہے وہ فقیر ہی کیوں نہ ہو. مفرد کے لیے یہ قربانی مستحب ہے چاہے وہ غنی یا مالدار ہو. قربانی سے فارغ ہو کر حلق یا قصر کروا لیجئے. یاد رہے حاجی کو ان تین امور میں ترتیب قائم رکھنا واجب ہے. کون سے تین امور ہیں؟ سب سے پہلے رمی، اس کے بعد قربانی، پھر حلق یا قصر. مفرد پر قربانی واجب نہیں، لہذا یہ رمی کے بعد حلق یا قصر کروا سکتا ہے. 11 و 12 ذوالحجہ کی رمی کے متعلق سن لیجئے کہ 11 اور 12 ذوالحجہ کو ظہر کے بعد تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں. جمرت الاولی یعنی چھوٹا شیطان پہلے اس کو مارنی ہے، پھر جمرت الوسطی یعنی منجلا شیطان پھر اس کو مارنی ہے، اور آخر میں جمرت العقبہ یعنی بڑا شیطان اس کو کنکریاں مارنی ہے. طواف زیارت، طواف زیارت دسویں ذوالحجہ کو کر لینا افضل ہے. یہ طواف زیارت کا بھی انشاءاللہ تھوڑا سا منظر آپ کو دکھایا جائے گا. طواف زیارت دسویں ذوالحجہ کو کر لینا افضل ہے. اگر یہ طواف دسویں کو نہیں کر سکے تو 11ویں اور 12ویں کو بھی کر سکتے ہیں، مگر 12ویں کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے لازمن کر لیجئے، اور طواف زیارت کے 4 پھیرے کرنے سے پہلے 12ویں کا سورج غروب ہو گیا تو دم واجب ہو جائے گا. ہاں اگر عورت کو حیض یا نفاس آ گیا اور 12ویں کے بعد پاک ہوئی تو اب کر لے، کہ اس وجہ سے تاخیر ہونے پر اس پر دم واجب نہیں. حائضہ کی نشست محفوظ ہو اور طواف زیارت کا مسئلہ ہو تو اگر ممکن ہو تو نشست منسوخ کروائیے اور بعد طہارت طواف زیارت کرے. اگر نشست منسوخ کروانے میں اپنی یا ہم سفروں کی دشواری ہو تو مجبوری کی صورت میں طواف زیارت کر لے، مگر بدنا یعنی گائے یا اونٹ کی قربانی لازم آئے گی. اور توبہ کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ جنابت کی حالت میں مسجد میں داخل ہونا گناہ ہے. اگر 12ویں کے غروب آفتاب تک طہارت کر کے طواف زیارہ کا اعادہ کرنے میں کامیاب ہو گئی تو کفارہ ساقط ہو گیا، اور 12ویں کے بعد اگر پاک ہونے کے بعد موقع مل گیا اور اعادہ کر لیا تو بدنا ساقط ہو گیا مگر دم دینا ہوگا. جب رخصت کا ارادہ ہو تو اس وقت آفاقی حاجی پر طواف رخصت واجب ہے، نہ کرنے والے پر دم واجب ہوتا ہے. میقات سے باہر مثلا پاک و ہند وغیرہ سے آنے والا آفاقی حاجی کہلاتا ہے. تو یہ رخصت کا وقت ہوتا ہے اور بہت ہی یہ بھی رقت انگیز وقت ہوتا ہے. بڑی حسرت بھری اور امید بھری نظر سے کعبے کو دیکھا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ تمنائیں دل سے اٹھتی ہیں کہ یا اللہ جس طرح اس بار کرم کیا ہر بار کرم کر، یا خدا حج پہ پولا آ کے میں پھر کعبہ دیکھوں، پھر کعبہ دیکھوں، پھر کعبہ دیکھوں، پھر کعبہ دیکھوں. ایک کاش جتنا وقت وہاں گزرے فضولیات سے بچ کر گزرے، طواف کعبہ میں مشغول ہوتا گزرے، لوگ وہاں باتیں کرتے رہتے ہیں، اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. میٹھے اسلام بھائیو بہت وقت ضائع کرتے ہیں، فضولیات میں بہت وقت ضائع کرتے ہیں. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. کہ حدیث پاک میں ہے کہ بیت اللہ شریف کا طواف کثرت سے کیا کرو، یہ ان میں سے سب سے زیادہ قدر و منزلت والا ہے، جنہیں تم قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں پاؤ گے، اور تمہارے اعمال میں سے یہ سب سے زیادہ قابل رشک ہے۔ احیاء العلوم میں اس حدیث پاک کو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے نقل کیا۔ تو یہ مینا، عرفات، پھر مینا، جمرات، کنکریاں مارنا، پھر قربانی، پھر حلق یا قصر، پھر اس کے بعد احرام اتار کے اپنے کپڑے جو عموماً عام لباس ہوتا ہے مدنی لباس پہن لیں، اور اس کے بعد طواف زیارت کرنے کے لیے مکہ مکرمہ حاضری ہوتی ہے، طواف زیارت کیا جاتا، طواف زیارہ کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر گیارہویں اور بارہویں کی رمی ہوتی ہے، وہ گیارہویں بارہویں کی رمی مینا میں کی جاتی ہے۔ اس کے تفصیلی مسائل دیکھیں، میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ صرف ایک سمجھے کہ مختصر سا حج اور عمرے کا طریقہ میں نے بیان کیا ہے، اس کے تفصیلی احکام آپ کو رفیق الحرمین سے دیکھنے پڑیں گے۔ احرام کے احکام، دم، بدنہ، کفارے کے احکام، بال ٹوٹیں تو کیا کریں، اسی طرح جمرات کے بارے میں سوال جواب، مینا کے بارے میں سوال جواب، عرفات کے بارے میں سوال جواب، طواف زیارت کے بارے میں سوال جواب، طواف رخصت کے بارے میں سوال جواب، بے شمار سوال جواب اس کتاب میں سوال جواب میں لکھے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو صرف دکھا دیتا ہوں تاکہ مدنی چنہ، جیسے خوشبو کے بارے میں سوال جواب، یہ دیکھیے، یہ دکھائیے، یہ خوشبو کے بارے میں سوال جواب۔ اب تشویش یہ جو ہوتی ہے، یہ انشاءاللہ اس کا حل اس میں آپ کو مل جائے گا۔ سلے ہوئے کپڑے وغیرہ کے متعلق سوال جواب۔ تو کتاب پڑھنی یہ نہایت ہی ضروری ہے، البتہ چند ضروری احکام پر مشتمل 13 مدنی پھول پیش کرتا ہوں۔ جو حاجی غروب آفتاب سے قبل میدان عرفہ سے نکل گیا، اس پر دم واجب ہو گیا۔ اگر دوبارہ غروب آفتاب سے پہلے پہلے حدود عرفات میں داخل ہو گیا تو دم ساقط ہو جائے گا۔ دسویں کی صبح صادق تک طلوع آفتاب مزدلفہ کے وقوف کا وقت ہے، دسویں کی صبح صادق سے تا طلوع آفتاب مزدلفہ کے وقوف کا وقت ہے، چاہے لمحہ بھر کا وقوف کر لیا واجب ادا ہو گیا، اور اگر اس وقت کے دوران ایک لمحہ بھی مزدلفہ میں نہ گزرا تو دم واجب ہو گیا۔ جو کوئی صبح صادق سے پہلے ہی مزدلفہ سے چلا گیا اس کا واجب ترک ہو گیا، لہذا اس پر دم واجب ہے۔ ہاں، عورت یا بیمار یا ضعیف یا کمزور کے جنہیں بھیڑ کے سبب ایذا پہنچنے کا اندیشہ ہو، اگر ایسے لوگ مجبوراً چلے گئے تو کچھ نہیں۔ 10 ذوالحجہ کی رمی کا وقت طلوع آفتاب سے لے کر صبح صادق تک ہے، لیکن غروب آفتاب سے صبح صادق تک مکروہ ہے۔ اگر کسی عذر کے سبب ہو، مثلا چرواہے نے رات میں رمی کی، تو کراہت نہیں۔ 10 ذوالحجہ کو اگر متمتع یا قارین میں سے کسی نے رمی کے بعد قربانی سے پہلے حلق یا قصر کروا لیا تو دم واجب ہو گیا۔ مفرد رمی کے بعد حلق یا قصر کروا سکتا ہے کہ اس پر قربانی واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ حج تمتع اور حج قران کی قربانی اور حلق یا قصر کا حدود حرم میں ہونا واجب ہے، لہذا اگر یہ دونوں حدود حرم سے باہر کریں گے تو تمتع والے پر 2 دم اور قران والے پر 4 دم واجب ہوں گے، کیونکہ قران والے پر ہر جرم کا ڈبل کفارہ ہے۔ 11ویں اور 12ویں کی رمی کا وقت زوال آفتاب یعنی نماز ظہر کا وقت آتے ہی شروع ہو جاتا ہے، بے شمار لوگ صبحی سے رمی شروع کر دیتے ہیں، یہ غلط ہے، اور اس طرح کرنے سے رمی ہوتی ہی نہیں۔ 11ویں یا 12ویں کو زوال سے پہلے اگر کسی نے رمی کر لی اور اسی دن اگر ایادہ نہ کیا، یعنی دوبارہ اس کو دہرایا نہیں، نہ کیا، تو دم واجب ہو گیا۔ 11ویں اور 12ویں کی رمی کا وقت زوال آفتاب سے صبح صادق تک ہے، مگر بلا عذر غروب آفتاب کے بعد رمی کرنا مکروہ ہے۔ عورت ہو یا مرد، رمی کے لیے اس وقت تک کسی کو وکیل نہیں کر سکتے جب تک اس قدر مریض نہ ہو جائیں کہ سواری پر بھی جمرہ تک نہ پہنچ سکیں۔ اگر اس قدر بیمار نہیں ہے پھر بھی کسی مرد یا عورت نے دوسرے کو وکیل کر دیا اور خود رمی نہیں کی، تو دم واجب ہو جائے گا. اگر مینا شریف کی حدود ہی میں تیرہویں کی صبح صادق ہو گئی, اب تیرہویں کی رمی کرنا واجب ہو گیا. اگر رمی کیے بغیر چلے گئے تو دم واجب ہو گیا. اگر طواف پہ زیارت کیے بغیر وطن چلا گیا تو کفارے سے گزارا نہیں ہوگا, کیونکہ اس کے حج کا رکن ہی ادا نہ ہوا. اب لازمی ہے کہ دوبارہ مکہ مکرمہ زاد اللہ شرف و تعظیمہ آئے اور طواف زیارت کرے. جب تک طواف زیارہ نہیں کرے گا بیوی حلال نہیں ہوگی, چاہے برسوں گزر جائیں. وقت رخصت آفاقی عورت کو حیض آ گیا, اب اس پر طواف رخصت واجب نہ رہا, جا سکتی ہے, دم کی بھی حاجت نہیں. بے وضو سعی کر سکتے ہیں مگر با وضو مستحب ہے. جتنی بار بھی عمرہ کریں ہر بار احرام سے باہر ہونے کے لیے حلق یا قصر واجب ہے. اگر سر منڈا ہوا ہو تب بھی اس پر اس طرح پھیرانا واجب ہے. تو یہ چند احکام میرے پاس لکھے ہوئے تھے, تفصیلی احکام, طواف کے احکام, طواف کے مسائل, یہ بھی رفیق الحرمین میں آپ کو پڑھنے پڑیں گے. اور ہر اسلامی بھائی سمجھ سکتا ہے کہ دو ڈھائی تین گھنٹے میں پورا عمرہ اور حج کا اور یہ سارا طریقہ بیان تفصیل نہیں ہو سکتا. بہت سے مسائل ہیں, بہت سے مسائل ہیں بیٹے اسلامی بھائیوں, اور صرف غفلت کی وجہ سے اور سستی کی وجہ سے ہم پڑھتے نہیں ہیں. اور کئی حاجیوں پر بے شمار دم چڑھ جاتے ہیں, کفارے چڑھ جاتے ہیں, کتنے گناہگار ہوتے ہیں, لیکن اس طرف توجہ نہیں ہوتی چونکہ پڑھنا نہیں ہے اور بس جانا. کو پتا ہے کہ دم چڑھ گیا تو سمجھتے بھی نہیں, لڑتے ہیں. دم کا تو سنو تو دم نکل جاتا ہے. دم جو 250-300 کا ہوگا اس بکرا نا, 300 ریال کا بکرا ہے. اب 300 ریال اور وہ بھی میں بھی کہتا ہوں کہ کیا ضرورت ہے, پڑھ لینا اور رہنمائی لیتے رہیں. تو جس طرح اور عبادات میں سستی ہے, غفلت ہے, اسی طرح اس معاملے میں بھی سستی اور غفلت ہے, اس کو دور کیجئے, ابھی وقت ہے. جو اسلامی بھائی اس وقت حرم پاک میں ہیں, حرمین طیبین میں ہیں, وہ بھی رفیق الحرمین پڑھیں. بلکہ نصاب آپ یہیں سے بنائیں, وہاں بیٹھ کر بنائیں. آپ کے پاس اتنے دین ہیں ماشاء اللہ, اتنے دین ہیں, آپ لیں کہ میں نے بحر شریعت پڑھنی ہے, کنز الایمان, ماں ترجمہ کنز الایمان, ماں خزان عرفان, قرآن شریف اللہ نے توفیق دی تو زیادہ زیادہ پڑھ کر واپس لوٹوں گا. اور واپس لوٹوں گا بھی کیوں, ہائے کاش دو گز زمین مدینے پاک میں نصیب ہو جائے کہ جس سے ہو سکے مدینے میں مرنے کی تمنا کرے, مدینے میں مرنے کی دعا کرے کہ جو مدینے میں مرے گا میرے آقا فرماتے میں اس کی شفاعت کروں گا. تو یہ حج اور عمرے کا مختصر سا طریقہ میں تھے اس ٹائم بھائی بیان کرنے کی میں نے کوشش کی ہے. حضور حج تو کروا دیا, اب مدینے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ تو رضا کا عطا وارث مدینے کی حاضری کا بیان ہوگا تو اب وقت ہے ہی کتنا, تھوڑی دیر ہے, اور اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے, ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے. اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. انشاءاللہ عز و جل سفر مدینہ اور حاضری مدینہ کا اور فضائل مدینہ کا بیان آج رات عشاء کی نماز کے بعد 9 بجے اجتماعی ذکر و نعت میں کیا جائے گا. 9 بجے ہفتہ وار اجتماعی ذکر و نعت کا سلسلہ ہوتا ہے. انشاءاللہ اس میں نعتیں بھی ہوتی رہیں گی, راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی. جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی. تو انشاءاللہ ذکر مدینہ جاری رہے گا, فضائل مدینہ پر بھی کچھ نہ کچھ مدنی پول ہوں گے, اور حاضری مدینہ کا جو رفیق الحرمین میں جو طریقہ ہمیں بیان کیا گیا انشاءاللہ وہ بھی چلتا رہے گا. تو رات 9 بجے انشاءاللہ عز و جل اجتماع ذکر و نعت جو حسب معمول ہوتا ہے اسی میں حاضری مدینہ کا بیان ہوگا انشاءاللہ عز و جل. البتہ مقتۃ المدینہ سے آپ ضروری, جو میں نے ابتدا عرض کر دی تھی کہ نماز کے احکام, رفیق الحرمین, شجرا, پیٹ, اچھا یہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی, مدنی پنسورہ وغیرہ یہ حاصل کر لیجئے گا. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ ہر طرف حرمین طیبین جانے والوں کی دھوم ہے. اچھا وہاں نیکی کی دعوت کے بھی تو بہت موقع ملیں گے الحمدللہ. ایک جب اللہ کا کوئی بندہ اللہ کے بندے کو برائی کا نیکی کا حکم دیتا ہے, برائی سے منع کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے ہر کلمے پر 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے. حرم پاک ایک نیکی ناک لے کی ہے, خوب خوب نیکی کی دعوت کی وہاں دھومے مچائیے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے جو وہاں بے شمار عاشقان رسول مبلغین ہوتے ہیں, مدنی کاموں میں مصروف بھی ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ملیے. وہاں جو جو مدنی کاموں کے انداز ہوں گے انشاءاللہ عزوجل اس کی بھی وضاحت ابھی کی جائے گی. اچھا مدنی انعامات کا رسالہ لے جانا مت بھولیے گا, یہ نیت کر لیجئے کہ سارا سفر فکر مدینہ کروں گا انشاءاللہ. وہاں فکر مدینہ نہیں کرو گے تو کہاں کرو گے؟ کریں گے نا فکر مدینہ. اور یہ ایک نیت کر لیجئے کہ جن کی تاریخ میں بھی کچھ وقت ہے, سفر سے پہلے, مدینے کے سفر سے پہلے 3 دن قافلوں میں سفر کر لیجئے. صرف 3 دن کا مدنی قافلہ دے دیجئے, انشاءاللہ عزوجل اس 3 دن کے مدنی قافلے میں آپ کی نماز, وضو, غسل کے کافی مسائل آپ سیکھ جائیں گے, بہت فوائد ہوں گے. نیت تو کر لیں انشاءاللہ, مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کر لیں. جزاک اللہ. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, الحمدللہ حج کا پربہار موسم ہے, اور جس طرح آج دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران الحاج محمد عمران عطاری صلی اللہ الباری نے ہماری تربیت فرمائی, تمام اسلامی بھائی جو بالخصوص حج پر جا رہے ہیں ان مدنی پھولوں کو اپنے ساتھ لیتے ہوئے جائیے. نگران شورا نے بارہا اپنے بیان میں امیر اہل سنت کی تصنیف رفیق الحرمین کی ترغیب دلائی. اس کتاب کو نہ صرف آپ اپنے ساتھ اپنے لیے لے جائیے بلکہ کم از کم 12 کتابیں لے جائیں, وہاں دیگر حاجیوں کو تقسیم کریں گے تو اس میں آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ ثواب بھی ملے گا, حاجیوں کی انشاءاللہ اس حوالے سے مدد بھی ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ امیر اہل سنت کی VCD حج کا طریقہ, عمرے کا طریقہ اور حاضری مدینہ, یہ بھی مکتبۃ المدینہ پر موجود ہے. تمام حجاج مدینہ شریف کے سفر سے پہلے, حج کے سفر سے پہلے ان CDs کو لے کر ضرور دیکھ لیجئے. ساتھ ساتھ میرے ہاتھ میں اس وقت ایک DVD ہے جس میں نگران شورا کا بہت ہی پیارا سنت و برا بیان ہے. اس بیان کا نام ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حج. اس DVD کے اندر مدنی قافلے کی مکہ المکرمہ روانگی, مناسک کی حج کی ادائیگی, خطبہ حجت الوداع کا خلاصہ, سود اور بے حیائی کی مذمت, معاشرتی زندگی کے اصول و ضوابط, بہت سارے مدنی پھول ہیں. اس DVD کو بھی حاصل کیجئے. اور یہ DVD الحمدللہ یہاں ہمارے بستے پر بھی موجود ہے, مکتبۃ المدینہ پر آ چکی ہے. تو یہ تمام حاجی اسلامی بھائی جو حرمین طیبین جا رہے ہیں, بلکہ جو نہیں جا رہے, جانے کی تمنا رکھتے ہیں, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے حج فرمایا, بڑا پیارا بیان اور بہت زبردست تذکرہ ہے, اس کو ضرور حاصل کیجئے. اس کے ساتھ ساتھ میرے پیارے اسلامی بھائیوں, رفیق الحرمین, یہ واقعی حرمین کا رفیق ہے. جو حج پر جا رہے ہیں وہ تو لے جائیں, جو نہیں جا رہے ان سے بھی میری گزارش ہے کہ ثواب جاریہ کمانے کا بہترین موقع ہے کہ رفیق الحرمین کو تقسیم کیجئے. الحمدللہ مجلس سے حج و عمرہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے کئی ممالک کے اندر حاجیوں کی خدمت میں مصروف ہے. کئی ممالک میں الحمدللہ پچھلے دنوں ہند کے اسلامی بھائیوں سے ملاقات ہوئی, ہمیں بتایا کہ صرف ایک صوبے کے اندر, ہند کے ایک صوبے کے اندر 32 حج و عمرہ کے تربیتی اجتماعات ہو چکے تھے. تو الحمدللہ پوری دنیا میں یہ کام ہو رہا ہے, اور کئی حاجی کیمپس میں, کئی ایئرپورٹس پر بستے لگے ہوئے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین وقتاً فوقتاً ان بستوں کا بھی دیدار کرتے ہیں. تو آپ اس وقت دنیا میں جہاں کہیں ہیں, دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے رابطہ کیجئے, حاجیوں کی خدمت میں مصروف ہو جائیے. یہ رب کے مہمان جا رہے ہیں, ہم ان کی خدمت کریں گے, کیا معلوم ان کی دعاؤں کے صدقے ہمیں بھی حاضری مدینہ نصیب ہو جائے. اور ساتھ ساتھ ہم نہیں جا رہے, اگر نہیں جا رہے تو ہماری کتاب رفیق الحرمین حاجی کے ساتھ مکہ دیکھ لے گی, مدینہ طیبہ پہنچ جائے گی. تو خوب خوب رفیق الحرمین تقسیم کیجئے, امیر اہل سنت کی VCDs تقسیم کیجئے, مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے. الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے ایک اور بڑی پیاری چیز کہ حرمین طیبین میں پورے سال کے مکہ پاک اور مدینہ منورہ کے اوقات نماز کا نقشہ شائع کر دیا ہے. تو انشاءاللہ عمرے پر جانے والوں, حج پر جانے والوں, سب کے لیے یہ بہترین تحفہ ہے. تو یہ بھی تقسیم کیجئے. اور اگر آپ تقسیم خود نہیں کر سکتے تو مجلس سے حج و عمرہ آپ کو یہ سہولت دیتی ہے کہ آپ مکتبۃ المدینہ پر جا کر اپنی طرف سے رقم کلی اختیارات کے ساتھ جمع کروا دیں کہ ہماری طرف سے حاجیوں کو لنگر رسائل کر دیا جائے. اس میں رفیق الحرمین بھی ہیں, یہ نماز کا نقشہ بھی ہے, دیگر VCDs بھی ہیں, طواف کی تسبیحات بھی ہیں. انشاءاللہ حاجیوں میں یہ کتابیں تقسیم ہوں گی, حرمین طیبین جانے والوں میں تقسیم ہوں گی, اور آپ کو ثواب جاریہ کا خزانہ مل جائے گا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, جو حرمین طیبین جا رہے ہیں وہ بھی, اور جو جانے کی تمنا رکھتے ہیں وہ بھی, سب مل کر نیت کریں کہ انشاءاللہ اس بار حج کے اس پربہار موسم میں ہم خوب خوب لنگر رسائل کریں گے. اور جس طرح نگرانی شورا نے بتایا, الحمدللہ وہاں اجتماعی طواف کی صورت ہوتی ہے. روزانہ رات کو تقریباً حرم پاک میں جب آپ جائیں گے تو سینکڑوں امامے والے اسلامی بھائی اجتماعی طواف کر رہے ہوتے ہیں حج کے دنوں میں. ان سے رابطہ کیجئے, ان کے ساتھ طواف میں شامل ہوں, انشاءاللہ دعائیں بھی ہوں گی. اور ساتھ ساتھ موقع ملا تو مکہ پاک اور مدینہ طیبہ میں بھی مدنی قافلے میں سفر کا موقع مل جائے گا. ایک اہم مدنی پھول آخر میں بیان کرتا چلوں, اہم ترین مدنی پھول ہے جو میرے آقا اعلی حضرت امام علیہ سنت نے فتاوی رضویہ میں عطا فرمایا ہے, وہ یہ ہے کہ حج مبرور یعنی مقبول حج کی نشانی یہ ہے کہ پہلے سے بہتر ہو کر پلٹے. جانے سے پہلے اپنا کلوزنگ بیلنس بنا لیجئے, پوزیشن کیا ہے اور پہلے سے بہتر. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. عاشقان رسول متوجہ ہوں, اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجئے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ لا الہ الا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عصر کی نماز کا وقت پونے پانچ بجے ہیں دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عصر کی نماز کا وقت پونے پانچ بجے ہیں دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں پونے عصر کی نماز کا وقت پونے پانچ بجے ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم میٹھے بڑے اسلامی بھائیو عصر کی جماعت سے پہلے آپ نے وضو بھی کرنا ہوگا سنت قبلیہ بھی ادا کرنی ہے فرض سے پہلے جو سنت پڑھی جاتی سے سنت قبلیہ کہتے ہیں فرض کے بعد جو پڑھی جاتی سنت بعدیہ کہتے ہیں اب بھی سے اس کی عادت بنائیں یہاں بھی پڑھنی ہے وہاں بھی پڑھنی ہے خوب خوب نمازیں اور سجدوں کی لذتیں پانی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور یہ کہ پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے تو نیت کر لیجئے کہ ہم اپنی تمام بری عادتوں کو ترک کر کے نیکی اور پرہیزگاری کے ساتھ اگر پلٹنا نصیب ہے تو پلٹیں گے اور ایک کاش بقی میں جگہ نصیب ہو جائے آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حج پر جانے والے اسلامی بھائیوں کے لیے خوشخبری حرمین طیبین کے سفر کے دوران آپ کو بہت مقامات پر شرعی رہنمائی کی حاجت رہے گی الحمدللہ دعوت اسلامی کے شعبہ دارالافتاء اہل سنت جو ڈبل بارہ گھنٹے ٹیلی فون پر الحمدللہ ہمارے دارالافتاء کے اسلامی بھائی شرعی رہنمائی کے لیے موجود ہوتے ہیں آپ مکے میں ہوں مینا میں ہوں عرفات میں ہوں حرمین طیبین میں کہیں بھی ہوں کوئی بھی شرعی رہنمائی درکار ہو ٹیلی فون اٹھائیے اور وہاں سے الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت پر کال کر کے آپ ہاتھوں ہاتھ شرعی رہنمائی حاصل کر سکیں گے اسکرین پر آپ کو ڈبل بارہ گھنٹے دارالافتاء اہل سنت کے نمبر دکھائے جائیں گے بار بار یہ دکھائے بھی جاتے رہتے ہیں یہ نمبر ضرور ساتھ لے جائیے گا انشاءاللہ آپ کو وقتاً فوقتاً شرعی رہنمائی کے لیے یہ نمبر بہت کام آئے گا کئی ایسی باتیں سفر کے دوران ہوتی ہیں جو پوچھنے کی حاجت پڑتی ہے تو انشاءاللہ اس دارالافتاء کے رابطے کی برکت سے ہم سنت کے مطابق شرعی احکام کے مطابق سفر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے صلوات و سلام پر مصطفیٰ جانِ رحمت تیرا کو سلام شمعِ بزمِ ہدایت تیرا کو سلام جس روحانی گھڑی چمکا پے باقا چاند اس دل افروز سا تیلا کو سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوقت تیلا کو سلام تجھ سے خدمت کے کچھ کی ہزار مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ یا حبیب اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک غیبت کے خلاف جنگ نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے محبتوں کے چور کفل مدین انشاء اللہ صلو علی الحبیب نماز عصر سنت قبلیہ کے ساتھ ادا کیجیے جائیے سرکار کے منگتوں کا بھلا ہو